Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 27 Ekim Perşembe. Yıl 2022, ay 10, gün 300, Hızır 175. 1444 Hicri, Rebiül Ahir 1, 1438 Rumi, Ekim 14. Balık fırtınası. Günün tarihi. 100 yıl önce bugün 27 Ekim 1922'de İtalya'da faşistler başlarında lider Mussolini ile birlikte Roma'ya yürüyerek yönetimi ellerine geçirmişlerdi. 240 yıl önce bugünse yani 27 Ekim 1782'de ünlü İtalyan kemancı, virtüoz ve besteci Niccolo Paganini Cenova'da doğmuştu. Paganini'nin keman için bestelediği 24 kapriccosu çok meşhurdur. Ve 16 yıl önce bugün 27 Ekim 2006'da usta karikatürcümüz Semih Balcıoğlu vefat etmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı A Perfect Day adlı şarkıyla, Mükemmel Bir Gün adlı şarkıyla Lou Reed'den dinlediğimiz bir şarkıyla yaptık. Lou Reed'in Amerikalı müzisyen, şarkıcı, şair, şarkı yazarı, gitarist, aynı zamanda da Velvet Underground grubunun da kurucularından, sonradan da uzun bir solo kariyeri, 50 yılı aşan bir solo kariyeri de olan önemli bir şarkıcının doğum günü idi. Daha doğrusu 2013'teki ölüm yıl dönümüydü. Kendisi 2 Mart 1942 doğumlu. Tam 80 yaşında olacaktı eğer 2013'te vefat etmeseydi. Şarkıda da tam mükemmel bir gün parkta sangria içeriz, sonra daha sonra hava kararınca eve gideriz, mükemmel hayvanat bahçesinde hayvanları besleriz, sonra da belki de bir film seyretmeye gideriz, sonra da eve her zaman. O mükemmel bir gün. Böylesine seninle beraber geçirdiğim için çok mutluyum. Sen benim hayatta kalmama büyük katkıda bulunuyorsun diye bir aşk şarkısı. Ve ne ekersen onu biçersin diye de biten bir şarkıyı çaldık size. Ölüm yıl dönümünde Lou Reed'in. Evet, şimdi günün haberlerine, özet haberlerine geçecek olursak. Büyük hem dünyanın dört bir yanında, atmosferde ve yeryüzünde, denizlerde büyük çalkantılar var. Hem de Türkiye'de de hareketli, çok hareketli, hak ihlalleriyle dolu dünyanın dört bir tarafından haberler var bu şekilde. En önemli haberlerden bir tanesi Birleşmiş Milletler'in bir rapor yayınlaması dün. Yani gelişmiş denen zengin ülkelerin Paris 2015 Paris Anlaşması uyarınca iklimin korunabilmesi, iklim krizinin dizginlenebilmesi açısından çizilen sınırların, yani 1,5 derecelik ısınma sınırının altında kalabilmesi için yapılması gerekenlerin hiç de yakınında değiller diye çok zehir zemberek bir rapor yayınlaması. Yani dramatik fosil yakıtlarda kesilmeler olmadan gezegen 2 belki 2,9 derece santigrada ulaşacak sıcaklık. O da hem kuraklıklar, büyük yangınlar, korkunç aşırı hava olayları ve yükselen deniz seviyeleriyle tam bir Nuh tufanıyla karışık cehennem ateşi olacağı yolunda bu Rebecca McCarthy de Currently adlı sitesinden yazmış. Bu son derece depresyona sokucu insanı ama şoke de edici değil. Zaten geçen yıl daha COP26'da iklim zirvesi yapılırken Norveç Meteoroloji Enstitüsü'nden önemli bir araştırmacı Hans Olav Hygen zaten COP26'da söylemişti. 1,5 derece hatta 2 derecelik sınırı ulaşılamaz olduğunu şimdiden söyleyebiliriz. Buradaki sorun 3'e ne kadar yakın geleceğimiz 3 derecelik bir sıcaklık yükselliğine diye. Evet, bu çok ağır bir durumdan bahsediyoruz. Birleşmiş Birleşmiş Milletler ama bu raporunda gerçekten emisyon hedeflerine bakmışlar ve onlara ulaşacak olurlarsa, verdikleri sözü yani tutacaklarsa ne kadar değişim olur diye 2,1 ile 2,9 ama en iyi ihtimalle bile 2,5 derece dünya ısınıyormuş. Esas hedef 1,5'tu. Sizin de dediğiniz gibi o hayal görünüyor ama 2 derecenin altına dahi inlemiyor. Bir de bir rapor daha yayınlandı dün. O da Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından. O da son 40 yılda hangi işte emisyonların daha fazla yükseldiğine bakmış. Metan da, karbondioksit de, şimdi bir tane daha vardı. Nitrosoksit. azot oksit, evet. Azot oksit, tamam. Üçünün de 40 yıldır sürekli olarak yükseldiği söyleniyor. Halbuki bu COP zirvelerinde, özellikle Paris İklim Anlaşması'nda sürekli olarak bir düşüş bekleniyordu ama sonuçlar sürekli olarak yükseldiğine dairmiş ve en fazla da metan yükselişteymiş son yıllarda. Bunun da nedeninin hem bu fracking denilen işte kaya gazı çıkartma girişimleri, hem doğal gazın daha fazla kullanılması, hem de ekolojik felaket diyorlar aslında. Yani daha çok bataklık alanlarında küresel ısınmanın artması sebebiyle bakteriler ya da çeşitli işte mikropların daha fazla üreyerek daha fazla metan gazı salmasına sebep oldu. Bu da aslında daha önce hesaplanmamış durumlardan bir tanesi. Evet, yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de ülkelere çağrıda bulundu. BBC'ye özel bir mülakat vermiş dün. Bu BBC'den 1 saat kadar önce, 1,5 saat kadar önce aldığımız haberde. Bu BBC'ye verdiği röportajda Guterres diyor ki ülkelerin iklim değişikliğine yeniden öncelik vermesi şart. Aksi takdirde dünya tam bir felaketle karşı karşıya kalacak diye. Felaket tellallığı da artık dünyanın en büyük örgütünün, bütün insanlığı temsil eden örgütün genel sekreterine düştüğüne göre durum bayağı ciddi ve gerçeği söylemek zorundayız diyor genel sekreter. Gerçek şu ki iklim değişikliğinin dünyadaki birçok ülke üzerindeki etkisi şimdiden feci, yıkıcı diyor ve yeniden öncelik verin. En aptalca şey diyor ülkeler için bizi bu felakete neyin götürdüğü üzerinde bahse girmek. İklim protestolarına kendisi de katılıp katılmayacağını sormuşlar. Gençken eylemlere katıldığını ama artık işinin barikatlardan barikatlara koşmak olmadığını söylemiş. Ama Barikat güzel kelime evet, ya. bunun yerine görevi hükümetlere değişim için baskı uygulamak demiş. İlginç aslında. COP27'ye de katılmayacağını açıklayan genç iklim aktivisti Greta Thunberg'in orada olması oldukça iyi olurdu demiş. Gençlerin iklim meseleleri üzerinde dikkat çekici çabalarından da övgüyle söz etmiş. Evet, küresel ısınma 1,1 derecede ve bu yaz çok ciddi sıcaklar, kuraklık, yangınlar yaşadık bir kez daha. Guterres hatırlatmış, 1,5 derece hedefinden vazgeçilmemeli diyor. Şimdi az evvel biz de 2,5 derece yolunda olduğunu söyledik dünyanın, ama gerçekten IPCC raporu, geçen yıl açıklanan, dünyanın 1,5 dereceyi şu anki hedefle, hemen karbon sıfır emisyonlarına ulaşılsa dahi, hedeflere değil de gerçekten sıfır karbona geçilse dahi 1,7 dereceye kadar çıkacağını, ama daha sonra 1,5'un altına düşme ihtimalinin, hem işte karbon yakalama hem ormanların korunması gibi yöntemlerle böyle bir ihtimal var diyordu. Guterres de 1,5 derece hedefinin hala tutturulması için çalışılmalı, vazgeçilmemeli diyor. Kesinlikle evet. Yani dün Birleşmiş Milletler'in oldukça can yakıcı olduğunu söyleyebileceğimiz raporu bayağı dünyanın büyük bir kıyametin eşiğinde olduğunu resmen bilimsel olarak ortaya koyuyor. Mike Davis öldü. Yazar, aktivist. Geçen Birleşmiş Milletler'in bu raporu yayınlanmadan hemen önce hayatını kaybetti. Ama şaşırmazdı diyor Rebecca McCarthy yazısında. Genellikle kendisine kıyamet tellalı diyorlardı, kıyamet habercisi. Davis büyük felaketlerin geleceğini çok önceden ekolojik ve diğer savaş, nükleer filan konusunda uyarmıştı dünyayı çok. Bu 76 yaşında gırtlak kanserinden, ösofagus, nefes borusu kanserinden hayatını kaybetti. Biliyordu da öleceğini ve ilaç da kabul etmedi, sonunda nasıl önlenecek halde değildi. O bu 4 yıl önce kendisine Raymond Williams sorduğunda umutsuz musunuz diye, kesinlikle hayır diye cevap vermişti. Gerçekten radikal olmak umudu gerçekleştirmenin yoludur. Yoksa böyle umutsuzluğa inandırmak kendini değil diye cevap vermişti. Umut bilimsel bir kategori falan değildir demişti Mike Davis. Ve polemik yazışmalarında da zorunlu bir şey değil. Umut nerede falan diye. Öte yandan entelektüel dürüstlük ne kadar fikirlerim yanlış olsa bile, analizlerim, entelektüel dürüstlük içinde bunu, umuttan bahsederim. Ve biz nihai çatışmaya geldik. Bütün insanlığın yoksul kesiminin, büyük kesiminin ayakta kalması için önümüzdeki 50 yıl içinde demişti bunu. Epey yıl önce, 4 yıl önce söylemişti. Ve bizim bu geleceğe karşı deliler gibi Kızıl Ordu'nun Stalingrad yıkıntılarının arasında yaptığı mücadele, verdiği mücadele gibi çarpışmak zorundayız. Yani umutla, umutsuzlukla ama mutlaka savaşarak demişti. Çok ilginç aslında, önemli bir yazar. 15 tane kadar da kitabı var. Planet of Slums, yani yoksulluk gezegeni diye, korkunun ekolojisi gibi kitapları var ve Los Angeles'taki City of Quartz diye de bir kitabı vardı. Democracy Now'da 2 sene önce verdiği demeçte, yani Guardian'a, daha doğrusu Democracy Now şey demişti. Yani iki çocuğum hala lisede var ve onlara öğretmeye çalışıyorum, onlara da öğrenci olmaya. Mutlaka radikal olmadıkça ve ciddi yapısal değişiklik olmadıkça demokratik platformda oy kullanmayacaklar diyor. Bu bizim deliler gibi çalışmamız ve savaşmamız lazım umudu yaratabilmek için diye. Bütün mesele esas mücadeledir diyor. Ve ölümüne birkaç ay kala, bizim de Açık Radyo'da söylediğimiz gibi, aktarmaya çalıştığımız gibi, Guardian'a da Mike Davis şöyle demişti: bizi götüren, hayatta kalmamızı sağlayan birbirimize karşı duyduğumuz sevgidir ve boyun eğmememizdir. Boyun eğmeyi reddetmemizdir. ve hakkımızda verilen yargı kararlarını ya da işte ilahi yargı kararları neyse o ne kadar güçlü olursa olsun kabul etmemek, o sıradan insanların yapması gereken şey asla boyun eğmemektir. Birbirimizi sevmek zorundayız ve birbirimizi savunmak zorundayız. Kavga etmek zorundayız demişti. Mike Davis'e de bir günaydın diyoruz bu vesileyle. Evet, bundan sonra da şimdi kısaca diğer konuları da özetleyelim. Tabii şey önemli bir İran'da bir muazzam saldırı haberi var, değil mi? Evet, dün aslında gerçekleşti. Dünkü aslında büyük eylemlerin ardından gerçekleşti. Çünkü öldürülen Mahsa Amini'nin 40. günüydü ve bir anma düzenlemek istendi. Özellikle Kürdistan eyaletinde Mahsa Amini'nin kendi mezarına yürüdü. Binlerce kişi polisin devletin ateş açtığı da iddia edildi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ülkenin 25 kadar kentinde büyük protestolar olmuş, çatışmalar yaşanıyordu. Fakat akşam saatlerinde ayrı bir haber geldi. O da bir Şii türbesine İran'da IŞİD'in saldırı düzenlediği haberi var. Şiraz kentinde evet. Şahçera türbesi. Elinde silahla bu türbeye giren kişi 15 kişiyi şu ana kadar öldürmüş, onlarca da yaralı olduğu söylendi. Tabii ki İranlı yetkililer hemen durumu protestoculara bağlamışlar. Mesela İran Meclis Başkanı Muhammed Bekir Kalibaf bir açıklamada bulunmuş. Mahsa Amini'nin gözaltında ölümü sonrasında ülkede yayılan protestoların Şiraz'daki saldırıya yol açtığını iddia etmiş. Evet, Oraya bağlamışlar. IŞİD üstlenmiş. Evet, üstelik IŞİD üstlenmişken. Evet, Irak, Şam, İslam Devleti üstlenmişken açıkça üstleniyor. İkisi de çocuk. 15 kişi ölüyor. 27 yaralı var ve bazılarının durumu ağır deniyor. Saldırganlardan ikisinin de güvenlik güçleri tarafından yakalandığı aktarılmış. Anadolu Ajansı'nın İran resmi ajansı İrna'dan aktardığı haber. Henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından deniyor ama açıkça IŞİD üstlenmiş durumda muhtemelen öyle. Bu arada İran'daki protestolarda da son günlerde 315 kişi tutuklanmış, yargılanmaya başlanmış bunların bir kısmı. Dördüne ölüm cezası verilebilecek savaş suçu yöneltilmiş. Evet. İnanılmaz yani, idamlar da görebiliriz eğer rejim durdurulmazsa. Evet, son derece kritik bir durum. Savaş ve nükleer tehlike konusunda da önemli gelişmeler var. Kısaca onları da özetleyelim istersen. Evet, özellikle Rusya'dan ürkütücü bir haber daha geldi. Nükleer silahların kullanılıp kullanılmayacağı savaşın başından beri bir tartışma konusuyken bu sefer Rusya nükleer silahlarla tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu. Bizzat Putin tarafından yönetilmiş. Nükleer silah test edilmemiş belki ama nükleer silahların kullanımı üzerine bir tatbikatmış bu. Stratejik caydırıcı güçlerin tatbikatının hedeflerine başarıyla ulaşıldı gibi bir açıklaması da var Rusya'nın. Bütün bunlar yani Rusya bizzat artık nükleer silah kullanma ihtimalini üzerine bir tatbikat gerçekleştirirken bir yandan da Ukrayna'nın kirli bomba kullanma planına sahip olduğu konusunda ısrarcı bir şekilde açıklamalar yapıyor. Hiçbir kanıt öne sürmemekle birlikte bir bomba kullanacak, kirli bomba denilen, yani aslında herhangi bir bombanın içerisine radyoaktif madde koymaktan, tahrip gücünü değil ama onun etkisini, öldürücülüğünü daha uzun vadede arttırmak üzere etrafa radyoaktif saçacak diye bir iddiası var. Özellikle Herson civarında olacağına dair Vladimir Zelenski ise bunun tam tersi muhtemelen bu ne, red flag mi diyorlar, yanlış Hesaplama değil mi? Evet. hedef şaşırtma. Hedef Aslında şaşırtma. kendilerinin kullanmayı planladığını, fakat bunu eğer böyle bir radyoaktif yayılma bulunacak olursa bunu bakın biz demiştik Ukrayna yaptı diyecek şeklinde anlatıyor. Dolayısıyla böyle bir Ukrayna'da giderek artan bir nükleer tehdit söz konusu. Ama tam da bütün bunlar yaşanırken Amerika'da savaşa, daha doğrusu nükleer santrallere ve nükleer enerjiye, nükleer bombalara karşı olan bir grup ise her bir nükleer santralinin kendisinin zaten bir kirli bomba olduğuna dair önemli bir Evet. açıklamada bulunmuşlar. Bu arada Kiev bölgesine ve Zaporijya bölgesine yeni saldırılar var. Çok önemsenmesi gerekecek bir haberde de Rusya'nın nükleer silahlarla tatbikat yaptığı haber vardı Independent Türkçe'de. Ve bizzat Putin'in de seyrettiğini ve bu tanık olduğunu belirten haberler vardı. Evet, biterken bir de şeyleri de söyleyelim özetlerde. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı İstanbul'da sabah erken saatlerde bir baskınla, bizim yayın sırasında haberimiz yoktu. Yayından hemen sonra geldi dün. İstanbul'da gözaltına alındı. Ankara'ya götürüleceği öğrenildi. Türk Tabipleri Birliği'nden derhal serbest bırakılması talepleri geldi. Savcılık görevinden alınmasını istemiş, bağımsız heyetler incelemeli demişti. Bu Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik askeri operasyonda kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri inceleyip bunun incelenmesi gerekir demişti. Erdoğan ve Bahçeli tarafından da hedef gösterilmişti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de Tabipler Birliği açıklaması, kayyım atanabilir diye bir şey geldi. Ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları raportörü de kimyasal silah saldırılarına dair yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alınan Fincancı için tepki mesajı paylaşıyor. Derhal serbest bırakılması beni çok endişelendiriyor bu haberler demiş. Yaşananları yakından takip edeceğiz diyor. Dünya Tabipler Birliği kınama mesajı yayınladı. Türk Tabipler Birliği üyelerine yapılan bu saldırılar tamamen haksızdır diyor. Gözaltına alınan Fincancı'dan da dayanışmayla bu gerçek dışı süreci aşacağız mesajı var. Bahçeli de Evet, aslında sizlere kaynaklarıyla bilimsel görüş sürecini aktaracaktım. Fırsat olmadı. Bu süreç bitince delillendirme üzerine bir toplantı yapalım diye de duyurmuş. Yani kimyasal silah kullanımı iddialar konusu, ki ilk iddia da değil aslında. Hem dünyada hem Türkiye'de de daha önce defalarca böyle bir kimyasal silah kullanıldığına dair iddialar vardı. Bunların hiçbirisi araştırılmamıştı. Sadece Şebnem Korur Fincancı'nın söylediği araştırılsın, bu ciddi bir meseledir diyordu. Evet, yani gerek siyasi partilerden gerekse Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan Fincancı ve Türk Tabipleri Birliği'nin yanındayız mesajları geliyor. Hukukçulardan siz kimsiniz? Türk Tabipler Birliği Başkanı'nı görevden alacaksınız, kimsiniz diye. Ve Kadıköy'de de gözaltına alınmayı protesto etmek isteyenlere polis müdahalesi, onlarca kişi gözaltına alınmıştı geç saatlerde ve Evet, Kadıköy Kaymakamlığı yasakladı. evet 57 kişi Provokatif grupların karışacağı vesaire vesaire gibi gerekçelerle böyle bir açıklamada bulundu ve katılan herkesi hemen hemen gözaltına aldı. evet kısaca da hemen tarihte bugüne bir göz atalım. Tabii 1962 yılında bugün Küba füze krizinin zirvesinde Sovyet denizaltısı B-59'un ikinci komutanı Vasily Arkhipov, kaptanının ABD savaş gemilerine, Amerika Birleşik Devletleri savaş gemilerine nükleer torpido fırlatma emrini reddetti ve muhtemelen bir nükleer savaşı engelledi. Amerika Birleşik Devletleri nükleer silah taşıdığından habersiz denizaltıyı yüzeye çıkmaya zorlamak amacıyla yakınlarına derinlik bombaları bırakıyordu. Moskova ile telsiz bağlantısını kaybeden Sovyet subayları 3. Dünya Savaşı'nın başladığını düşünüyordu. Arkhipov ise aynı fikirde değilmiş. Nükleer silahın ateşlenmesi için 3 subayın oy birliğiyle onayı gerekirken bir tek Arkhipov karşı oy kullanmış. Diğer 2 subay nükleer kullanılması için oy kullanmış. Onun muhalefeti sayesinde nükleer silah ateşlenmedi ve insanlık büyük bir felaketin eşiğinden dönmüştü. Belki de yok oluşun. Arhipov'un adını da kimse anmıyor. Ama tam 60. yılında ona da bir günaydın diyoruz. 1970'te Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Nixon'ın Cumhuriyetçi yönetimi uyuşturucuya karşı savaşın bir parçası olarak kapsamlı uyuşturucu suistimalini önleme ve kontrol yasasını kabul etti. Ve bir danışman John Ehrlichman daha sonra Dannenbaum'la Harper's Magazine'de yayınlanan bir röportajda şunu itiraf ediyor. 68'deki seçim kampanyası ve sonraki Nixon yönetimin iki düşmanı vardı. Savaş karşıtı sol ve siyah halk. Ne dediğimi anlıyor musun? Ne savaşa karşı olmayı ne de siyah olmayı yasa dışı kılamayacağımızı biliyorduk. Ancak halkı hippilerin esrarla ve siyahlarınsa eroinle ilişkilendirmelerini sağlayarak ardından da her ikisini de ağır şekilde kriminalize ederek bu toplulukları engelleyebilirdik. Liderlerini tutuklayabilir, evlerini basar, toplantılarını böler ve her gece akşam haberlerinde onları karalayabilirdik. Uyuşturucu hakkında yalan söylediğimizi biliyor muyduk? Elbette biliyorduk demiş. Muhteşem bir itiraf. Tam 52 yıl önce oluyor. Evet. 2018 yılında bugün ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Pittsburgh şehrinde Tree of Life yani hayat ağacı sinagoguna faşist bir saldırı gerçekleşmişti. 11 kişi öldürüldü bu saldırıda, 6 kişi de yaralandı. Katil Yahudilerin beyaz Amerika'nın altına oyduğunu iddia eden karanlık bir komplo inancı üzerine hareket etmiş. Bu çarpık fikre göre Yahudiler Latin Amerika'dan bir göçmen konvoyunu Amerika'ya getirerek ülkenin tırnak içerisinde işgalini sağlıyorlarmış. O dönemde Latin Amerika ülkelerinden Amerika'ya girmeye çalışan göçmen konvoylarına karşı Trump ağır ırkçı açıklamalar yaparak göçmenleri hedef gösteriyordu. Trump'ın Pittsburgh katliamı sonrası şehri ziyarete gelmesine karşı hem aileler hem de 70 bin Pittsburgh'lu bir mektup yayınlayarak Trump açıkça beyaz üstünlükçülüğe karşı bir açıklama yapmadıkça şehre gelmemesi çağrısı yapmışlardı. Evet, şimdi ara veriyoruz, sonra konuşacağız. Açık Gazete. Salgınlar Çağı. Pandemide sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala. Günaydınlar, merhabalar Osman Bey, Kayıhan Bey. Günaydın. Merhaba, günaydın. Günaydın. Kayıhan Bey'in sesini duyamadık. Günaydın. Günaydın efendim. Evet. Bugünkü gezegendeki durum nedir salgınlar çağında? İzninizle Ömer Bey, isterseniz COVID pandemi haberlerini vermeden önce sizin giriş müziğinizde olduğu gibi bir gün yaşamıyoruz biz. Mükemmel bir gün değil bugünler bizim için. Hekimlerin meslek örgütü için. İki vurguyu izninizle yapmak isteriz. Buyurun. Biri, bir bilim insanı kendi alanında bir görüş beyan ettiği zaman o görüşü kabul etmeyebilirsiniz, kınayabilirsiniz, doğru gerçeklikle bağlantısı olmadığını ifade edebilirsiniz ve hatta hadi zorlayalım hukuki süreçle başlatabilirsiniz. Ama dün Ankara Barosu'nun da altını kuvvetle çizdiği üzere kaçma şüphesi yoksa o bilim insanının, o kişinin ki konu örneğinde Şebnem Korur Fincancı yurt dışından Türkiye'ye gelmişti. İki, delilleri karartma gibi bir olasılığı yoksa ki delil denilen şey bir açıklamaydı kamuoyuna yapılmış. Geleceğini savcılık talep ettiği anda ifade verebileceğini de belirtmişse neden bir sabah evini basarsınız, gözaltı yaparsınız? Bu süreçler aklıma bir an hani Türkan Saylan'ı da getiriyor. Bu süreçlerin hiçbirinin bir ülkeye yakışmadığını, özgürlükten ve demokrasiden yana tutum sergilenmediğine işaret ediyor. Dahası soruşturmaların gizli olması gerekirken avukatların bile ulaşamayacağı bilgilerle neden medyaya bir takım haberler sızdırırsınız, bir profil ulaştırmaya çalışırsınız? Bu pek çok kişiye yapıldığı gibi bugün Şebnem Korur Fincancı'ya yapılıyor. İkinci önemli nokta, bu bilim insanı kendisinin bireysel açıklama yaptığını ifade ettiği halde Türk Tıbbi Birliği Merkez Konseyi'nin ve tıp odalarından hiçbirinin böyle bir eksende açıklama yapmadığı halde neden bu açıklamayı Türk Tıbbi Birliği ve tıp odaları yapmış gibi görevden almaya, Türk Tıbbi Birliği'ne kayyım atamaya kalkarsınız? Aslında bu çok uzun zamandır meslek örgütünü seçim yoluyla devirememiş bir siyasi iktidarın meslek örgütünü, Türk Tıpları Birliği'ni ele geçirme çabası olarak ben okuyorum. Türk Tıpları Birliği bu ülke için çok önemli bir örgüttür. Uzağa gitmeye gerek yok. Eğer COVID-19 pandemisinde Türk Tıpları Birliği olmasaydı bu ülke neler yaşandığını bilemeyecekti. Ne dersin Kayhan, bilmiyorum ekleyeceğim bir cümle var mıdır? Osman, tamamen katılıyorum söylediklerine. Yani açıklamasından bağımsız Şebnem Korur Fincancı'nın o açıklama tartışılabilir, senin de söylediğin gibi bir yargı süreci de açılabilir. Ama hakkında soruşturma açıldığını bilerek yurt dışından dönen bir bilim insanı için onu doğrudan ifadesini almak için çağırmak yerine gözaltına almak ve sonra TRT başta olmak üzere bir takım o görüntüleri gerçekten yani gazetecilik hukukuna da etki ilkelerine de sığmayacak şekilde paylaşmak içinde bulunduğumuz durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. İkinci vurgu da çok önemli. Kendisinin böyle bir kişisel açıklaması nedeniyle ne Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nde ne tabip odalarında böylesine bir karar süreci alınmamışken bunu Türk Tabipleri Birliği'ni zora düşürecek şekilde bir yönteme başvurmak da kabul edilemez. Yani şunu çok net herkesin bilmesi lazım. Türk Tabipleri Birliği meslek örgütleri o mesleğin üyeleri tarafından seçimle gelen yöneticiler tarafından yönetiliyorlar. Dolayısıyla eğer seçim kavramı bir değerse o zaman bu değere toplumun bütün kesimlerinin başta siyasetçiler olmak üzere sahip çıkması beklenir. Covid-19 pandemisine dönersek dün akşam geç saatlerde Dünya Sağlık Örgütü raporunu yayınladı. Geçtiğimiz hafta vaka ve ölümlerde dünyada azalma var. Bildiğiniz gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri 2 gün öncesine dayanıyor. John Hopkins'in son 7 günlük verilerini ben derledim. Güney Amerika ve Afrika'da bir vaka artışı var. Yine Dünya Sağlık Örgütü en çok vakada görülen 5 ülke arasında 3 tanesinin Avrupa'dan olduğunu biliyor, gösterdi. Almanya, Fransa ve İtalya. Ölümlerde de Avrupa'da artış var. İtalya'da %20-25 bandında. Benzer bir şekilde Fransa'da artış var. Yine ölümler arasında hep Rusya vardı. İlginç bir gelişme. Çin'de hem vaka hem ölüm artıyor. Çin hala sıfır politikayı izliyor ve üniversiteleri kapattı. Avrupa'da da 3 ülke, Monako, Malta ve İspanya'da çok ciddi bir artış başladı %20-25 bandında. Bununla bağlantılı biraz gelecek projeksiyonu için 3 varyanta atıfta bulunmak isteriz. Biri XBB varyantı. Bu BA2.10.1 ile BA2.2.75'in karışımı bir yeni varyant. Singapur'u şu an vuruyor. Daha çok Asya ülkelerinde gözleniyor ki dünyada 35'ten fazla ülkede şu an tespit edilmiş. İlk Hindistan'da tespit edilmişti. İkincisi BJ1. Bu BA2'nin bir alt suyu ilk kez Hindistan'da tespit edilmişti Temmuz ayında. Şu an Amerika ve Avrupa'da özellikle Danimarka'da önemli bir suç haline geliyor gibi. Bildiğimiz tek bir gerçek bunun için BA5'ten, yani şu an dünyayı kasıp kavuran omikrondan çok daha fazla mutasyon barındırıyor. Bunun etkisinin ne olacağını bilmiyoruz. Üçüncüsü bizi çok ilgilendiriyor. BQ1 ve BQ11. Bu orijinal BA5 varyantından ilerlemiş bir soy. Şu an Avrupa'da bu soy egemen hale geliyor ki dünyada 65 ülkede saptandı. Avrupa Sağlık Dairesi Kasım ortası ve Aralık ayında Avrupa'da yaşanacak dalgayı, piki bu soyun oluşturacağını ifade ediyor. Fransa'da da %19'a kadar ulaştı. Bizim açımızdan önemli şu, biliyorsunuz Avrupa'da dalga olduktan sonra hemen hemen aynı varyant 4 hafta sonra Türkiye'de de dalgayı ve piki yapıyor. Kuvvetli ihtimal BQ1 ve BQ11 ile biz de bir dalga yaşayacağız. Son bir veriyi paylaşıp Kaya'nın görüşünü isteyeceğim. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, uzmanlık dernekleri hala COVID-19 pandemisini büyük bir özenle takip ediyorlar. Ekim 2022'de yeni bir raporları yayınlandı. Bu raporda 3 tane çok önemli atıf var. İzninizle bunları paylaşmak isterim. Biri 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren artık temaslı takibine ait vaka takip modülü kapatıldı. Yani artık hiçbir vakanın aşısız bile olsa yakınlarının teması yapılmıyor. Yani hastalığı izlemek, varyantları izlemek mümkün halde değil artık Türkiye'de. Yani izleme bitti diyebilir miyiz bu durumda? Diyebiliriz. Tabii. Bu vaka takip modülünün de kapatılmasıyla. Çünkü hastayla temaslı ve 6 aydır aşısız olanlar bu modüle giriliyordu. Artık bu sona erdi Eylül sonu itibariyle. İkincisi aşılamaya dikkat çekiyor Halk Sağlığı Uzmanları Derneği. Temmuz'da aylık 2 milyon dozun üstünde aşı yaptık diyor. Ağustos'ta 1,5 milyon dozun üstündeydi. Eylül'de sadece 300 küsür bin aşı yapabildik ki günlük 10 bine yaklaşık düştük diyor. Son 24 saat verisine baktım ben 6 bin civarında. Yani artık aşılama da durdu. Toplam sayı var mı biliyor musunuz Osman Bey? Yani şu anda nüfusun yüzde kaçı? Ne yazık ki 18 yaş altına aşı yapıldığı halde Türkiye verilerini 18 yaş paydasıyla veriyor. %63.6 Türkiye'de bugün 2 doz aşı yapılma oranı. Bunu da aslında 3. vurgu olarak yapıyorum. Müthiş bir aşı eşitsizliği var Türkiye'de. Örneğin Batı Marmara'da aşılama 2 doz aşılama oranı %69 iken Güneydoğu Anadolu'da %42. Müthiş bir eşitsizlik bu. %60'ı nüfusunun %60'ını geçemeyen bölgeler çok önemli. Örneğin Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu ve bilin hangi il? İstanbul. %60'ın altında 2 doz aşılamayla çok ciddi eşitsizlik barındıran bir yapı. Bunları gören bir yerden politika üretilmesine, eşitlikçi bir aşılama faaliyetine girişilmesine Halk Sağlığı Uzmanları Derneği öneriyor. Bir halk sağlığı uzmanı olarak Kayan ne dersin? Osman, söylediklerine ek şunları vurgulamak gerekir. Sağlık Bakanlığı biliyorsun bugün 27 Ekim en son haftalık verisini 2 Ekim tarihi itibariyle açıkladı. Yani 2 Ekim'den 27 Ekim'e kadar ne olduğuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yok. Yaptığı açıklamaların içeriğini tartışmak ayrı bir sorun. Biliyorsun hem olgu sayıları hem de ölüm sayıları açısından ciddi problemler var. Sağlık Bakanlığı bir yandan artık olguların izlenmesini ortadan kaldırıp bir yandan da verileri yayınlamayarak sanki bu iş bitmiş gibi bir izlenim yaratmaya çalışıyor ama hem Hastalık Kontrol Merkezi Avrupa'nın hem Dünya Sağlık Örgütü pandeminin bitmediği konusunda ve bu yılın son çeyreğiyle önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yeni dalgalar, yeni sıkıntılar görünebileceği vurgusunu sıklıkla dile getiriyor. Bu arada sen olgular ve ölümlerden söz ettin. Bir de bu yoğun bakıma yatan COVID-19 nedeniyle olgulardan söz edelim. Son zamanlarda başta Almanya olmak üzere Avusturya, İtalya, bir miktar Hollanda gerçekten de yoğun bakıma yatan hasta sayılarında da bir artış var. Yani bütün dünyada olgular üzerinden yalnızca izlemek artık yetmediği için bunun izlenmesinde de büyük yarar var. Türkiye'ye ait bu yeni varyantlarla ilgili hep bu programda sözüne ettiğimiz çok az analiz yapılıyor olmasına rağmen bu BQ1'in 10 Ekim itibariyle bütün analiz yapılan olgular içerisinde %5'e ulaştığını görüyoruz. Bu da senin söylediğin gibi önümüzdeki haftalardan itibaren daha bulaşıcı olduğu bilinen yeni bir hastalık dalgasını karşımıza getirebilir. Geri gelmişken şunları da vurgulamakta yarar var. Halen Sağlık Bakanlığı ve TÜİK 2020 yılı ölüm sayısını açıklamadı Türkiye'de. COVID-19'dan söz etmiyorum. 2020'de Türkiye'de kaç kişi öldü? Bunun yanıtını vermediler. 2020 bilmiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 2020 istatistiklerine baktığımızda 2020 yılına ait verilerin çok sınırlı olduğunu görüyoruz. İstatistik 2020 yılını gösteriyor olmasına rağmen. Bakın 2022 yılının son 2 ayına girmek üzereyiz. Daha Sağlık Bakanlığı 2021 yılı istatistik yıllığını bile yayınlayabilmiş değil. Bunları şunun için söylüyorum. Gerçekten Sağlık Bakanlığı bu süreci yönetemiyor. Verileri ortaya koyma potansiyeli neredeyse hiç yok. Bu arada yeri gelmişken söyleyelim. Bir yandan aşı sayısı azalıyor. Bir yandan henüz 11 yaşın altına çocuklar için aşı getirilmemiş durumda Türkiye'ye. Çocuklarını aşılatmak isteyen anne babalar çaresiz. Öte yandan özellikle mRNA aşılarının yeni sürümleri, omikrona karşı daha etkili olduğu bilinen yeni sürümleri Batı ülkelerinde kullanılmaya başlandığı halde Sağlık Bakanı bu konuda tek bir cümle bile etmiş değil. Dolayısıyla gerçekten sağlık yönetiminin pandemiye verilen yanıt açısından istenen performansı göstermekten çok uzak olduğunu söylemem gerekir. Ben bir de şeyi sorayım. Bundan önce daha düzenli bir şekilde veriliyordu yıllık istatistikler, hatta aylık ve günlük şeylere de ilişkin birçok veriyi burada Açık Radyo'da konuşma, paylaşma fırsatı buluyorduk. Şimdi neden böyle bir sessizlik hakim oldu? Bir yorum yapmak mümkün mü bu konuda? Tabii, çünkü verileri yayınlarlarsa her ne kadar hasta vaka ayrımında olduğu gibi sınırlı yayınlıyor olsalar bile toplumun büyük kesimlerinde henüz hastalığın sürdüğü daha net ortaya konacak, daha net algılanacak. Oysa Sağlık Bakanlığı buradan bir başarı hikayesi yazmaya çalışıyor. Biliyorsunuz ilk önce başarı hikayesini yazarken hidroksiklorokin bizde kullanılıyor. Bu yüzden biz başarılıyız demişti Sayın Bakan. Sonra anlaşıldı ki hidroksiklorokinin bu hastalıkta bir etkisi yok, kanıtlandı. Sonra döndü, favipiravir biz kullanıyoruz, o yüzden biz başarılıyız demeye başladı. Favipiravirin de bu hastalıkta etkisinin olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla başarı öyküsü yazılacak bir durum yok. Üstelik Türkiye'de risk grubu açısından bakıldığında görece Batı toplumlarına göre daha genç bir nüfus olduğu için aslında pandeminin yıkıcı etkisinin daha az olmasını bekleriz. Örneğin bizde 65 yaş üstü nüfusun oranı %9,7 civarında. Bu oran örneğin Almanya'da %22'nin üstünde. Bu hastalıkta ağırlıklı olarak 65 yaşın üstündekilerde daha ciddi sorunlara yol açtığı için kronik hastalıklarla birlikte etkisinin hem yoğun bakımlara yatış hem ölümler açısından daha yüksek olmasını bekleriz. Ama öyle olmadı. Türkiye maalesef bu pandemiye güçlü bir yanıt veremediği için özellikle 5 Mayıs'ta Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı modele bakılacak olursa çok ciddi ölüm sayılarıyla karşımıza geldi. Öyle ki Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ölüm sayısından Dünya Sağlık Örgütü'nün modeline göre Türkiye'de hayatını kaybedenlerin 3,2 kat daha fazla olduğu tahmin edildiği yayınlanmış oldu. Dolayısıyla verileri yayınlamayarak sanki böyle bir durum yokmuş gibi bir algı yaratılmaya çalışıldığı kanısındayım. Benim kişisel gözlemim de dalgalar aşağı inen kolda vakalar azalırken hızla yayınlanan veriler, vakalar ne zaman artışa geçtiği zaman haftalık yayınlanmamaya, işte bu hafta, bu ayda olduğu gibi çok geç yayınlanmaya devam ediyor Türkiye'nin bir stratejisi olarak. Aşılar demişken dinleyicilerimize aşılar konusunda iki gelişme ve üç kötü haber vermek istiyoruz. Biri 23 Eylül'de Lancet'te yayınlandı. Küba'nın Abdala aşısı. Bu rekombinan protein alt birim aşısı. 3 doz şeklinde yapılıyor. Ve ağır hastalıktan tam aşılanmış kişileri %98 oranında ölümden de koruyor. Ve her yaş grubunda da %90'ın üstünde etkin. Bir kere daha yoksul, ambargo altında inleyen bir ülkenin sermayeye, şehir hastaneleri gibi betonlara para yatırmayıp bilime, teknolojiye para yatırdığı zaman aşılar üretebileceğine, çok başarılı aşılar üretebileceğine, DNA ve RNA teknolojileriyle bile aşılar üretebileceğine ve bunu da uluslararası saygın dergilerde tüm dünyanın ilgisine, dikkatine sunabileceğini gösteriyor ki aklıma Türkovak geliyor hemen. İkincisi Çin'den geldi, çok yeni. Geçiş ettiğimiz aydan itibaren Çin'de solunabilir bir COVID-19 aşısı uygulanmaya başlandı. CanSino şirketi üretti. Convidencia Air diye. Bu bir viral vektör aşısı aslında. Enjeksiyon formu da Dünya Sağlık Örgütü'nden acil kullanım onayı almıştı. Adenotip 5 üzerinden tanımlanan bir aşı. İlk kez solunabilir bir aşı da özellikle korunma açısından, kullanım kolaylığı açısından ve özellikle yoksul ülkelerde enjeksiyon gibi bir sürece hizmet etmeden, buna gereksinim duymadan ulaşılabilmesi açısından değerli sonuçlarını yakından takip etmek lazım. Solunabilir derken bu sprey şeklinde? Solunum yoluyla. Evet, bir hani inhalasyon, bir nebulizasyon şeklinde içeriye nefes çekilerek alınabilen bir aşı biçimi. Sonuçlarında yayınlandıkça dinleyicilerimize ulaştırmak isteyeceğiz. Olumsuz haberler noktasında ise Hindistan, Fransa ve İsviçre'den 3 gelişmeyi paylaşmak istiyoruz. Hindistan Serum Enstitüsü 100 milyon doz COVID-19 aşısını imha ettiğini açıkladı. Çünkü kullanım tarihi geçmişti. Neden? Çünkü insanlar iki dozdan sonra hatırlatıcı yapmamaya başladı. Bıktı deniyor salgından. Ki Hindistan'daki iki doz aşı oranı Türkiye'den daha iyi, %70'i aşmasına rağmen az talep de az olduğu için aşı üretimini de durdurdu. Fransa 30 milyon dozu aynı nedenle kullanım tarihi geçtiği için imha etti. Hatta Pfizer ne olur öbür ülkelere bağış yapın dedi. Biliyorsunuz düşük sosyoekonomik düzeydeki ülkelerin sadece nüfuslarının %23 kadar aşılanabildi. Geçtiğimiz zamanlarda hatırlarsanız İsviçre'de 10 milyon doz imha etmişti ki bunun parasal karşılığı 294 milyon euroya karşılık geliyordu. Kanada'da da olmuştu geçtiğimiz evet. aylarda ki Kanada en fazla siparişi nüfusunun kaç katı? 2-9 falan. 9 katına kadar ulaştı. Hani bir tarafta aşıya ulaşamayan bir dünya halkı, öbür tarafta kullanım tarihi geçtiği için yok edilen aşılar. Ne dersin Kayhan? Bu kadar hoyratça, bu kadar eşitsizce bir dünyada yaşıyoruz değil mi? Yani bu küresel kapitalizmi sorgulamadan bizim ne salgınlar çağını ne de Ömer Bey'in de çok duyarlı olduğu iklim krizini sorgulayamayacağımızı bir kez daha ortaya koyuyor. Ben bu programın süresi yetmediği için iki gün önce yayınlanan bu Lancet geri sayım raporuna değinemiyorum ama umarım bir programda değiniriz. Çünkü salgınlar çağı dediğimiz zaman iklim krizinin bunu nasıl tetiklediği ve önümüzdeki 10 yıllarda nasıl yeni sıkıntılarla karşımıza getirebileceği de ayrı bir sorun. Dolayısıyla küresel kapitalizmi herkes sorgulamak zorunda sevgili Osman. Bunun aslında bağlantılı 24 Ekim Dünya Çocuk Felci Günü. O yüzden birazcık da polio ve COVID-19 yani çocuk felci ve COVID-19'u konuşmak istiyoruz. 24 Ekim tabii hemen aklıma John Edward Salk'ı hatırlatıyor. Patent istemeyen insanlığa aşısını ithaf eden, hediye eden o bilim insanının anması için 24 Ekim Dünya Çocuk Felci Günü tariflenmişti, kabul edilmişti Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Tekrar dünyanın önemli bir sorunu haline gelmeye başladı. Örneğin Birleşik Krallık'ta son vaka normalde 1984'te görülmüştü. Dünyada Afganistan ve sadece Pakistan'da endemik olarak bu hastalık kalmıştı. Ancak Batı ülkeler dahil olmak üzere aşılanma oranlarının düşmesi polio, çocuk felci hastalığını yeniden önemli bir sorun haline getirdi. Örneğin 2021'de 6 vaka varken 2022'de 29 vakaya çıktı. Aşılamada da benzer bir bunu teyit eden düşüş var. 2020'de %83 dünyada aşılanma oranıyken 2021'de %80'in altına düştü ki son 14 yılının en düşük değeri. Covid-19 da bu çocuk felci salgınını, hastalığını, riskini arttırdı. Çünkü Covid-19 nedeniyle takip yapılamadı. Bağışıklama, aşılama faaliyetleri aksadı. Sağlık hizmet sunumlarında hastaların başvurularında azalma oldu. Özellikle yoksul kesimlere yapılan kampanyalar, sosyal yardımlar olumsuz etkilendi pandemiden. Ve en önemlisi de oral ağızdan kullanılan polio'nun yeni aşı üretimi ve dağıtımında ciddi bir azalmaya neden oldu. O yüzden salgınlar aslında birbirlerini tetikliyorlar ve salgınları yaratan temel ekolojik bozulmayı, temel bu eşitsiz bozulmayı hep birlikte önlemeden birinden kurtulsak dahi öbürü problem yaratacak gibi. Şimdi burada enteresan bir veriyi sunup Kayhan'a söz bırakmak istiyorum. Küresel çocuk felcini yok etme girişimi Dünya Sağlık Zirvesi'nde çok yeni Dünya Sağlık Örgütü de açıkladı. Fon buldu. Hani bu hastalık için uzunca bir süredir devletlerden hibe istiyordu ve bulamıyordu. Ulaşması gereken fon miktarı 4.8 milyar dolardı. Büyük bir mutlulukla Dünya Sağlık Örgütü açıkladı ki Dünya Sağlık Zirvesi'nde 2.6 milyar dolar fon buldu bu girişim. Ne yapacak? Yani yaklaşık yarı fiyatı bulabildi, yarı hedefi tutturabildi. 2022 ile 2026 arasında 370 milyon kişi aşılayacak. 50 ülkede de polio takibi yapacak. Hedef bu. Buna ulaşabilmek için istediği rakamın yarısını bulabildi. Peki kimler verdi? Örneğin Türkiye Cumhuriyeti 20 bin Amerikan doları buraya bağış yaptı. Almanya 72 milyon avro yaptı. Amerika 114 milyon Amerikan doları yardım yaptı. Tabii 20 bin dolarla 114 milyon doların kıyaslanamayacağı ortada. Denilebilir ki zengin ülkeler zenginlikleri oranında daha fazla yapıyor. Aslında tam bunu tartışmak lazım. Amerika 114 milyon Amerikan doları hibe yaparken bu programa Bill Melinda Gates Vakfı 1.2 milyar Amerikan doları hibe yardımı yaptı. Yani bir kere daha devletler yurttaşların bu dünyanın sorun için sorumluluklarını yerine getirip ekonomik olarak bütçelerini sermaye değil de sağlığa ayırması gerekirken süreç bir hayırseverlik, vakıfların bir hayırseverlik kapitalizmi şeklinde, kiliterdeki adıyla konuşursak filantro kapitalizm şeklinde gidiyor. Vakıfların üzerinden hibe programlarıyla yürüyor. O zaman insan aklına soruyor, bu devletler, bu ülkeler niye varlar yani? Sadece gazlar, coplar, dayaklar, gözaltılar için mi var? Neden sağlığa para ayırmak yerine bu konuları vakıfların hayırseverlik işlerine bırakıyorlar? Ne dersin Kayahan? Hem polio vakaları hem de bu finans tarafı için. Çok haklısın Osman. Şimdi bizi dinleyenler şöyle bir sorunun yanıtını merak ediyorlardı. Ya bütün dünyada 20 küsur vaka var. Niye bu kadar önemsiyorsunuz? Oysa polioda şöyle bir sorun var çocuk felcinde. Tek bir çocuk enfekte kaldığı müddetçe dünyanın bütün ülkelerindeki çocuklar risk altında. O yüzden o tek bir çocuğun bile enfeksiyonunu önlemek zorundayız ki bu hastalığın kökünü kazıyabilelim. Biz buna epidemiolojide eradikasyon diyoruz. Bu hastalık su ve besinlerle ve ağız yoluyla alınıyor. Dolayısıyla yayılımı çok kolay. O yüzden de tek bir çocuğun bile enfekte olmayacağı bir dünyayı oluşturmamız gerekir. Bu karar Osman 1988 yılında alındı aslında. Dünya Sağlık Asamblesi dünyadan çocuk felci hastalığının kökünün kazınması kararını aldı. 1988. Bugüne kadar aslında bu mümkünken başarılı olunamadı. Az önce senin söylediğin gerekçeler yüzünden. Buna çok ciddi bir kamusal katkı maalesef bugüne kadar gerçekleşmedi. Ülkemizde ilk aşı 63 yılında uygulandı. Son vakamız 1998 yılında. Dolayısıyla 2002 yılında Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'yi çocuk felcinden arındırılmış ülke olarak tanımladı. 17 yıldır da bizde çocuk felci vakası yok. Fakat Suriye'de 2013'te, Irak'ta da 2014'te vakalar bildirildi. En son biliyorsun Amerika Birleşik Devletleri'nde New York eyaletinde de Temmuz 2022'de aşılanmamış bir kişide çocuk felci vakası bildirildi. Bunun en önemli nedenlerinden birisi aşılamanın ciddi bir şekilde küresel olarak uygulanamaması. Çünkü tedavisi olmayan bir hastalık ama aşıyla tamamen ortadan kaldırılabileceği bilinen bir hastalık. Senin söylediğin gibi salkın 1955'te güneşin patentini alabilir misiniz diyerek patenti dışlayıp ilk aşıyı ortaya koymasından sonra aslında dünya aşıyla, etkili bir aşıyla tanışmıştı. Daha sonra Albert Sabin'de 1960'larda bu sefer oral yani ağızdan alınan bir aşıyı tanıttı. Onun da ilginç bir hikayesi var Osman. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii salk bu aşıyı bulup bir ulusal kahraman haline geldi. Çok önemli bir gelişmeydi. O sırada Albert Sabin de bir ağızdan alınacak aşıyla uğraşıyordu. Fakat Amerika'da bunu saha denemesi için destek alamadı salkın aşısının da olmasının etkisiyle. Bunun üzerine Sabin 1957'de Sovyetler Birliği ile görüştü. O yıllardaki ortamı düşün. Sağlık Bakanlığı Sovyetler Birliği de bu aşıyla ilgili saha çalışması yapmayı kabul etti. Ve 1960'da saha çalışması başarılı olduktan sonra Amerika'da da 1961'de bu aşı üretilmeye başlandı ve Dünya Sağlık Örgütü bu aşıyı onayladı. Dolayısıyla 1960'lardan itibaren bugün dünyada daha fazla yaygın olarak kullanılan ağızdan polio aşısı bütün dünyada kullanıma açılmış oldu. Herhangi bir üretme ile ilgili ticari engel olmaksızın. Ama dünyadaki dağılımı istendik düzeyde gerçekleşmedi. Özellikle geri kalmış ülkelerde bunu üretmek, dağıtmak, uygulamakla ilgili sorunlar çok eski bir karar olmuş olmasına rağmen 1988'den söz ediyorum. Bugüne kadar giderilemedi. Son bir rakam verip bu konudaki başarıyı söyleyip bitireyim. Tahminler şu Osman, bu aşılar sayesinde bugüne kadar en az 18 milyon çocuğun çocuk felci nedeniyle felç olmasından kurtarıldığı tahmin ediliyor. 18 milyon. Dolayısıyla aşıların ne kadar güçlü bir etkisi olduğunu göstermesi bakımından önemli bir sayı ve aşı candır diye ısrarla vurgulamamızın hayatta nasıl bir karşılığı olduğunu göstermesi bakımından da önemli bir örnek diye düşünüyorum. Zamanımızda zorlamadan hızla kapanış müziğine geçmek istiyorum. Dün akşam haberlerde duydum, Edip Akbayram'ın bir yerdeki 29 Ekim konseri artık gerekçesini okumadığım bir nedenle yasaklanmış. Bir yasak daha geldi hayatımıza. Maden kazası. Evet, çok yani hani Ereğli'de hiç sözüm yok, çok sözüm yok artık. Gerekçeler, her şey bir biçimde bir başka amaç için kullanılıyor. Ben de bir festival müziği seçtim. Bir festivalde, Milyon Festivali'nde Selda Bağcan söylüyor. Aslında umudumuzu söylüyor. Hani diyor ya, buraya özgürlüğü çiziyorsun. Gökleri mavilere boyuyorsun. İnsan haklarını koyuyorsun. Ne olur umudu ve geleceği de koy. Emekçileri de çiz bu fotoğrafa. Geceyi de çiz. Şu an içinde yaşadığımız geceyi de çiz. Ama doğacak günü de çiz. Yoksulluğu çiz. Yoksulluktan inim inim inleyen insanları da çiz. Ama çaresini de çiz ve önemlisi özgürlüğü de çiz, demokrasiyi de çiz. Çizebilmenin tek yolu elimize kalem alıp sesimizi yükseltmekten geçiyor. Özgürlükten ve demokrasiden yana taraf olmaya devam edeceğiz. Buradayız. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Salgınlar Çağı. Pandemide sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala. Açık Gazete. Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Günaydın Bigem, merhabalar. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın Özdeş. Bu sabah Trevor Hall'la açtık Dikilen Kaya'yı. Onun Standing Rock diye bir parçası. Ben de yeni keşfettim ve kendime kızıyorum. Bu zamana kadar ben bu çocuğu nasıl bulamadım diye. Çocuk diyorum çünkü aslında çok genç. Hani böyle kocaman bir böyle hafif yaşlı şey, dumanlı bir erkek sesi duyuyorsunuz. Ama baktığınız zaman şaşırıyorsunuz. Gerçekten şeyin, reggae'nin Kurt Cobain'i gibi bir çocuk. Fakat çok başarılı. Kendi müzik hayatında da çok güzel albümleri imza atmış birisi. Burada şimdi keşfettik, bırakmayız peşini artık. Dikilen Kaya'da ara ara çalırız onu. Bu da güzel bir video. Program bittikten sonra ben Twitter üzerinden paylaşırım. Şöyle Standing Rock'ı biraz hatırlamak amacıyla azıcık nostalji yapalım. Ve bu işlerin, bu meselelerin aslında hangi administrasyon, hangi hükümet gelirse gelsin dünyanın hiçbir yerine bitmeyeceğini de altını çizerim dedim. Dolayısıyla nasıl diyor işte, bir kaya gibi dik dur, sağlam dur çünkü yolun uzun. Yani bizim mücadelemiz demokratlar da gelse bitmiyor, cumhuriyetçiler de gelse bitmiyor. Türkiye için de aynı, Amerika için de aynı, dünyanın her yerinde bu böyle çünkü şirketler, lobiler bir şekilde hükümeti etki altında bırakmanın yollarını arıyorlar, buluyorlar. Bu tabii hükümetlerin buna ne kadar yatkın olduğuyla da alakalı bir şey. Ne kadar bunu beklentileri doğrultusunda gerçekleşiyor ya da ne kadar bazı pazarlıklar konusunda hani ben şunu görmezden geleyim ama sen şu konuda bana destek çık. Bazen o destek çıktığı konular gerçekten insan hayatı için pozitif anlamda önemli konular oluyor ve diğerleri burada hani maruz görülebiliyor. Bunlar, bütün bunlar dünyanın her yerinde, her ülkede maalesef karşımıza çıkan şeyler ve bu compromise'lar, yani bu ara bulmalar, arayı bulmaya çalışmalar, dengeyi tutturmaya çalışmalarda büyük oranda çevre tahribatı, ekosistem tahribatı olarak bize geri geliyor ve artık gerçekten bizim manevra alanımız kalmadı. Yani iklim, sizde de Geçen gün programınızı dinliyordum. Çok da güzel bir program olmuş. Elinize sağlık. İklim krizinin gerçekten ortasındayız. Başında, sonunda vesairesinde değiliz. Daha gelecek değil, geldi, burada. Şu anda yaşıyoruz biz bunu. Biz bunu zaten parametreler üzerine hesaplamalarını da yapıyoruz. Benim doktora projem bunun üzerine. Ve buradaki işte ekstrem olayların artarak gideceğini biliyoruz. Ekosistem tahribatının iklimsel olarak gerçekleşeceğini biliyoruz. İndijen halkların yaşam alanlarının daha da kısalmaya devam edeceğini ve maalesef işte kapitalizm baskısı altında bunların sınırlarının daralacağını biliyoruz ve bunun önüne geçmek için, bunları yavaşlatmak ya da durdurmak için de elimizdeki opsiyonları, insanlar neler yapıyor? Bunu biz aslında burada Diklankaya'da son birkaç yıldır bunları konuşuyoruz. Evet, izninle ben de bir ufak ilavede bulunayım. Lütfen, Büyük lütfen. yazar ve aktivist Mike Davis öldü. Çok önemli etkileri olmuştu bütün dünyada. Ve ölmesine birkaç ay kala, biliniyordu öleceği zaten, Guardian'a verdiği bir mülakatta senin biraz önce söylediğin şeyi de hatırlattı bana. Söyledi, bizi bütün zorluklara rağmen devam etmemize, mücadeleye devam etmemizi sağlayan şey birbirimize olan duyduğumuz sevgidir ve bir de boyun eğmeyi reddetmemiz. Ne hakkımızdaki karar ne kadar ağır ve muktedirler tarafından verilmiş gözükürse gözüksün, bunu reddetmemizdir ve o sıradan insanların yapması gereken de budur. Birbirimizi sevmek ve birbirimizi savunmak durumundayız, savaşmak zorundayız diyor. Ya Çok. kesinlikle bence çok önemli. Yani sevgi konusu tartışılırsa ama saygı baki. Ya ben sizi sevmiyorum mesela. Şimdi şaka yapıyorum. Yani sevgi tabii göreceli bir kavram ve çok tatlı güzel bir şey söylemiş ama bence saygı asıl daha da önemli olan bana göre. Birbirimizi saymalıyız, düşüncelerimize saygı duymalıyız her şeyden önce ve Evet, oturup saygı da konuşabilmeliyiz. sevgiden doğuyor aslında tabii bir Doğru anlamda öyle söylüyorsunuz. görünüyor. Evet. Evet. Yani tabii çok güzel. Bunlar çok güzel ama yani şöyle mücadelemizde gözümüzü hedeften ayırmamamız gerekiyor ve yetiştirdiğimiz çocuklara da neyin doğru, neyin yanlış, neyin kabul edilebilir, neyin sürdürülebilir olduğunu anlatmamız çok önemli. Yani burada sürdürülebilirlik esas aslında. Biz mevcut enerji sistemini sürdüremiyoruz şu anda. Yani mevcut enerji sistemi artık bizim gezegenimizi, yaşadığımız evimizi gerçekten geri dönüşülmez bir şekilde tahrip etmeye başladı. Ve bunun alternatiflerini aramak ve onlara yatırım yapmak yerine maalesef işte şu anda Amerika'da iki tane büyük enerji projesi gene bekliyor. Bunlardan bir tanesi bizim burada sıklıkla konuştuğumuz Alaska'da yer alması söz konusu olan Trump'ın yeşil ışık yaktığı, onay verdiği, ondan sonra mahkeme sürecinin başladığı Willow Project. Bunu biliyorsunuz. Kapasitesini anlatayım ben size. 250 tane kuyunun açılması bekleniyor. Burası tundra bölgesi. Ve buradan 629 milyon barrel fıçı varil şey Bayıldı. gelecek. Ham petrol çıkacak. Ve bu da zaten iklim değişikliğiyle beraber belirli bir stres altında olan Arktik bölgesini, yani buzlarla kaplı çok önemli bir tundra bölgesini 30 yıldan daha fazla bir süre boyunca baskı altında tutacak. Şimdi bunun gerçekten iklimsel etkileri de var ve bunlar da hesaplanıyor. Şimdi Biden yönetime geldiği zaman işte bir iklim yoluna girdi. Yani iklim için neler yapılabilir yoluna girdi ve Willow projesi, yani Alaska'da gerçekleşmesi öngörülen bu proje, ConocoPhillips'in projesi bu arada, tekrardan masaya yatması, tekrardan bunun konuşuluyor olması, ay biraz azaltalım, hani kuyu sayısını azaltalım, işte şunu yapalım, bunu yapalım ama yani her ne olursa olsun bu proje sonucunda 284 milyon metrik ton karbondioksiti önümüzdeki 30 yıl boyunca atmosfere salacak. Ve bu şu andaki mevcut yıllık emisyonların %4'üne tekabül ediyor. Ve aynı zamanda da şu anda yıllık kömürle çalışan power plantlerin, enerji şeylerinin, istasyonlarının %76'sına denk geliyor. Yani bunlar çok ciddi rakamlar. Buradan çıkacak. Eğer Amerika Birleşik Devletleri içerisinde bu proje onaylanırsa ve birkaç hafta içerisinde karar verecek Biden. Bize burada Dikilen Kaya'dan bunun sonucunu bir sonraki bölümde duyururuz zaten. Eğer buna onay verirse gerçekten yani iklim şeysini de çöpe atsın, politikasını da çöpe atsın. Ondan sonra artık ne diyeyim, Allah hepimize kolaylık versin. Tabii burada Sierra Club tekrardan en önde bu konunun karşıtları arasındaki bayraktarlığını devam ediyor. Ve elinden geldiği kadar da bu konuyla mücadele edeceğini ve davalar sürecine tekrardan devam edileceğini biz biliyoruz. Şimdi bu 6 milyar dolarlık bir gaz ve petrol projesi. Çok ciddi ya. Dediğim gibi ConocoPhillips ciddi bir enerji devi arkasında ve geçirecek ya da geçirecek. Yani bu adamlar çünkü aksi takdirde onların makinalarının çarkları dönmüyor. Burada tabii şöyle bir şey de var. Alaska nezdinde biz bunu daha önceden konuşmuştuk. Alaska içerisinde yaşayan insanların yılın çok büyük bir kesimini kış mevsiminde geçirdikleri için işte tarım vesaire gibi çok fazla dışa vurabilecekleri, hatta turizm de buna dahil, gelir kaynakları yok. Dolayısıyla bu tarz projelerin ve rafinerinin açılmasına aslında oradaki insanlar sıcak bakıyorlar. Çünkü bu onlar için bir iş kaynağı demek. Şimdi Biden administrasyonunun sadece bu projeyi reddetmesi ya da masadan kaldırması yetmiyor. Buradaki insanlara gerçekten alternatif gelir kaynakları ve yaşam alanları sağlaması lazım ki buradaki insanlar bu tarz projelerde çalışmaya mecbur kalmasınlar. Aslında bakın yakın bir zamanda Zonguldak'taki o korkunç maden faciasındaki durum da aynı. Yani oradaki kömür işçileri eğer kömür dışında alternatif bir geçim sahası olsa önlerinde, adam deli mi denizin bilmem kaç yüz metre altına insin de grizu patlamalarına maruz kalsın. Yani bu bütün fosil yakıt alanlarında, bütün fosil yakıt çıkarım alanlarında aslında hükümetlerin kutunun dışında düşünüp gerçekten alternatif gelir kapılarını ve sürdürülebilir gelir kapılarını hem ekosistemsel olarak hem sosyal olarak sürdürülebilir gelir kapılarını masaya koymaları lazım. Ciddi çalışmaları gerekiyor. Fosil yakıt çıkartmak artık gerçekten kolaya kaçma oldu. Ve bizim dediğim gibi yani iklim alanında da manevra alanımız yok. Yani hani az kaldı, daraldı falan demeyeceğim. Evet, yani bu tamamen bir riyakarlığın da muazzam ortaya konduğu bir durum. Ya adı bile projenin işte Willow Project, yani salkım söğüt mü diyeceğiz? Söğüt, evet, salkım söğüt. Bunun yani sanki çok hoş bir şeymiş gibi. Evet. Kulak sanki çok doğal bir şeymiş gibi, doğal, değil mi? Hani doğal. Doğal. Bir parçası. Benim bir evet. Ufak önerim var. Weeping Willow. Weeping bir ağlayan söğüt, değil mi? Ağlayan söğüt, salkım söğüt. Kesinlikle, kesinlikle. Yani orada tekrardan biz buna Trump döneminin son, işte Biden seçilirken o sıralarda geniş yer verdik Dikilen Kaya'da. Dinleyicilerimiz bizim eski kayıtlarımızdan bunu dinleyebilirler. Fakat şunu tekrardan altını çizeyim burada hatırlatmak babında. Oradaki tundraya havadan yani gökten zembille inmiyor bu şeyler, kuyular. Oraya geçirmesi için koca koca yollar açılacak. Oradaki tundra zaten buz altında kırılgan bir şekilde mevcut olan bitki örtüsü yok olacak. Ya yani onlar ezilecek. Oradaki o zengin ve puf puf aşağıda yatan ıslak, nemli buzlanmış toprak kompaktlaşacak, sıkışacak ve tekrardan hiçbir şeyin yetişemeyeceği bir hale gelecek. Biz burada çok ciddi bir ekolojik tahribattan bahsediyoruz. Sadece inşa aşamasında ve arkasında da emisyonları az önce anlattım. Şimdi ikinci... Ayrıca da metan fışkıracak tabii oradan. Ya tabii, şimdi işte ona geleceğim. Oradan metan fışkıracak, bu Amerika'nın batı yakası. Bir de Amerika'nın doğu yakasının bitmez tükenmez garabet bu Apalaşya'dan geçmesi öngörülen Mountain Valley, o da aynı sizin demin söylediğiniz gibi hani güzel doğal şey dağ vadi dumanlı boru dağlar. Dumanlı dağlar boru hattı projesi. Bu şey Mountain Valley'de de benzer bir şey söz konusu. Burada da çok ciddi sulak alanların altından geçiyor. Bu birden fazlası çok büyük bir proje. Bu proje şimdi orada da şöyle bir yasal manevra yapılmak üzere yapılıyor daha doğrusu. Bunun da benzer bir şekilde dava süreci çok uzun süredir sürüyor. Hatta ne kadar uzun sürdüğünü şöyle anlatayım. Bu davaya bakan hakim Obama döneminde atanmış. Yani Obama, Trump, şu anda Biden ve daha hala projeye onay çıkamıyor. Çünkü proje hala çevresel yükümlülüklerinin yerine getirdiği konusunda inandırıcı değil. Bu federal hüküm, yani federal mahkemelere yansımış bir dava. Çünkü aslında iki tane eyaleti ilgilendiriyordu. Eyalet geçişlerinde mahkeme eyalet davasından federal davaya ya federal mahkemeye dava sirayet ediyor. Şimdi burada şöyle bir manevra söz konusu. Eyaletlerden bir tanesini çıkartalım. Federal mahkemeden eyalet mahkemesine alalım. Proje geçsin. Bunlar ama şunu demiyorlar. Yani biz çevresel yükümlülüklerimizi yerine getirelim. Proje geçsin demiyorlar. Sadece çevresel yükümlülüklerimiz konusunda işte azıcık noktayı virgül yerlerini değiştirelim. Biraz wording dediğimiz hani kelimelerin yerlerini değiştirelim. Ama gene bildiğimiz gibi aynı işi aynı şekilde devam ettirelim. Bunda tabii şimdiye kadar federal yargıç yemedi. Bu aslında gene çevreci grupların Çevre Bakanlığı'na açtığı bir dava Amerika'da. Yani direkt şirketi açmıyorlar. Çevre Bakanlığı siz bu izinleri bu proje için nasıl verdiniz? Buradaki izinlerden bir tanesi Stormwater Act dedikleri bir şey. Yani fırtına suyu kanunu. Bunun fırtınayla bir alakası yok. Olay şu. Burada yapılacak her kazı belirli bir sızıntı sağlayacağı için, belirli oranda bir sızıntı sağlayacağı için bu sızıntı ya da proje gerçekleştirdikten sonra bu bir boru hattı olsun ya da bir fabrika olsun. Buradaki atıklar ve suya karışacak polütantlar yani zehirler belirli bir oranın üzerinde olduğu zaman kanuna takılıyor ve izin verilmiyor. Şimdi burada bu kadar büyük bir projenin içerisinde siz orada kazı yaparken, delerken ortaya çıkacak sızıntılar, öyle anlatayım basit bir şekilde, buradaki akarsuları ve bunlar bizim yaşamsal sularımız, içme sularımız ve kullanma sularımız belirli bir şekilde, belirli bir oranın üzerinde zehirleyecek. Bir kere bunun hiçbir şekilde, güvenilir bir şekilde ölçümü yapılmadı. Ölçümü konulmamış, öngörülmemiş, hesap doğru düzgün hesaplanmamış. Siz bu şekilde buna nasıl izin verdiniz diye çevreci gruplar, Çevre Bakanlığı'nı, Department orada, bakanlık değil, Department of Environmental Protection, yani Çevre Koruma Departmanı, onu federal seviyede mahkemeye veriyorlar. Ve artık yargıç bıkmış. Yani diyor ki yani diyor ben diyor belki diyor çok uzun süredir bu davadayım. Çünkü diyor ben diyor gene diyor burada değişiklikler isteyeceğim. Gene geri göndereceğim. Gene çevre etki değerlendirmenin yenilenmesi ya da bazı konular üzerine durularak geri getirilmesini isteyeceğim. Bunlar arka odaya gidecekler. Orasını burası, bunu basına söylüyor da. Orasını burasını azıcık işte makyaj yapacaklar. Tekrar getirecekler benim önüme diyor. Yargıç da bıkmış vaziyette. Çevreci gruplar da bıkmış vaziyette. Fakat bıkmayan tek bir taraf var burada, o da şirketler. Yani enerji devleri, onlar bıkmadan, usanmadan temcit pilavı gibi bu projeleri tekrardan geçene kadar, ta ki geçene kadar mahkemeye getirmeleri gerekiyor. Ve buradan aldıkları güç de şu, yani Amerika Birleşik Devletleri'ne güçlü bir iklim planı olsa, hedefleri olsa ve bunlar nümerik bir şekilde ortaya konulsa, o zaman belki bu kadar cesaret bulamayabilecekler. Bu da işte dediğim gibi yani bir iki hafta içerisinde Alaska ile ilgili karar, Biden kararı ortaya çıktığı zaman aslında Mountain Valley'de de neler olacak? Yani ülkenin Doğu yakasında Virginia'da neler olacak, neler yapacak biliyorsunuz bu Manchin'de konuşmuştuk hani Cumhuriyetçi kafalı demokrat, konservatif demokrat aslında onun da bebek projelerinden bir tanesi. Orada ne olacak bunları göreceğiz. Yani programın başında da söylediğim gibi bizim mücadele etmeye devam etmekten, gözümüzü açık tutmaktan, bu tarz işlere karşı daha hassas yaklaşmaktan ve alternatiflerini düşünmekten, sürdürülebilir alternatiflerini düşünmekten ve yaratmaktan başka çaremiz yok. Biz de dünyaya bunun için gelmişiz. Ömer Bey, Evet, kusura yani bakmayın, yolumuz uzun. evet, Mike Davis'in de ısrarla söylediği bu zaten. Yani bütün felaket tellallığıyla suçlanıyordu. Sosyal huzursuzlukların üzerine sayısız kitabı var ve Kaliforniya'da durumların ne kadar vahim olduğunu yazan Mike Davis de mücadelenin tek yol olduğunu açıkça ortaya koymuştu zaten. Kesinlikle, kesinlikle ve dediğiniz gibi o çok önemliydi. Ben biraz orada işi şakaya vurdum ama yani birbirimize karşı toleranslı olmak zorundayız, dinlemeyi bilmek zorundayız. Sizin dediğiniz gibi sevmek, benim dediğim gibi de saymak mecburiyetindeyiz. Çünkü biz bu işin içerisinde beraberiz. Yani bölündüğümüz zaman çok kolay ipin ucu kaçıyor. Ha, burada bir şey daha söyleyeyim. İpin ucu kaçıyor derken buradaki en önemli şeylerden bir tanesi eğer bir kere bir bu tarz projelerden herhangi birisine açık kapı bırakılıyorsa onlar içeriye öyle bir şekilde sızıyorlar ki bu büyük şirketler ondan sonra geriye dönüp bu izinleri mahkeme sürecinde iptal etmek Arap saçına dönüyor. Şimdi biz bunu mesela Türkiye'de de bu imar izinleri üzerinden yaşıyoruz aslında. Hani dinleyicilerimize daha yakın gelmesi açısından bazı belediyeler diyorlar ki hani biz bu davaya müdahil olmak için imar iznini verdik ki ne oluyor ne bitiyor aksi takdirde öğrenme şansımız yoktu. Kardeşim sen o izin verdiğin zaman geçmiş olsun. Çünkü ondan sonra öyle bir Arap saçı davalar silsilesi başlıyor ki Amerika'da şu anda enerji projeleriyle ilgili yaşanan şey tam olarak bu. Özellikle bu Mountain Valley Pipeline şeyde boru hattında ve orada az önce söylediğim hakimin itirazında olan şey tam olarak bu. Bir kere burada burayı koruması gereken Çevre Koruma Departmanı, Amerika Birleşik Devletleri'nden Virginia eyaletinden Çevre Koruma Departmanı burayı koruması gerekirken orada ilk başta şirketlerin sunduğu çevre etki değerlendirme raporunu kabul ediyor. Ve bunun üzerine bütün bu olay başlıyor. Karşım kabul etmeyeceksin. Burada birçok ihlal var. Adamlar yıllardır kaç dönem başkanlık dönemince bunları size anlatıyorlar buradaki ihlalleri. Adamlar dediğim tabii çevre korumacılar, çevre aktivistleri, bu konuda çalışan insanlar ve uzmanlar, bilir kişiler. Size diyorlar işte mesela eyalet su kalite standartlarını ihlal ediyor diyorlar. İşte az önce anlattığım Stormwater Act dedikleri kanunu 139 kere ihlal ediyor. Yani bir kere ihlal yapıyor, 139 kere ihlal ediyor ve böyle bir çevre etki değerlendirme raporunu Çevre Koruma Departmanı kabul ediyor. Ondan sonra ama diyor hani şey halkın itiraz hakkı o başlıyor davalar. Davalar başladıktan sonra da iş Arap saçına dönüyor. Dolayısıyla burada aslında departmanların en başında ya da işte belediyelerin ya da eyaletin ya da federal hükümetin en başında açık kapı vermemesi ve cesaretlendirmemesi gerekiyor ki daha sonrasında bu silsileler başlamasın. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. 2 hafta sonra bu neredeyiz, dünyanın neresindeyiz, nerelerde neler oluyor, Dikilen Kaya nezdinde tekrardan devam ederiz efendim. Evet, belki dağlar dağları çalarak başlarız bu sefer de. Olur. Görüşmek üzere Dur bakayım, arkadaşlar. dur bakayım. Ona uygun bir şey bulayım. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar hepinize. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Açık Gazete. Açık Gazete. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Avrupa neler konuşuyormuş bakalım. Avrupa'daki en önemli gündem maddelerinden bir tanesi tabii ki Britanya'daki yeni başbakan. Eurotopics bültenlerinden derlediğim haber ve yorumlara Britanya ile başlıyorum. Yeni başbakan Muhafazakar Parti'den Rishi Sunak, 42 yaşında, genç bir siyasetçi, Hint asıllı. Sadece 8 yıl önce milletvekili olmuş, kısa siyasi hayatında şu anda başbakanlığa ulaşmış vaziyette. O açıdan da başarılı görülüyor kimileri tarafından. Önce İrlanda'dan Irish Times'tan bir yorumcunun sözleriyle başlayayım. Şöyle demiş yorumcu, Büyük Britanya'nın yıllardan beri ilk defa normal ve rasyonel düşünen, konuşan ve hareket eden bir başbakana sahip olacağına dair makul bir beklenti var. Boris Johnson ve Liz Truss'ın hallerine gönderme yapıyor burada ve bir takım ideolojik saplantılarla rasyonel şekilde davranmadıklarını ve ülkeye çok zarar vermiş olduklarını söylüyor. Öte yandan Hint asıllı olması da önemli bir nokta. Almanya'dan Frankfurter Rundschau gazetesinden bir yorumcu buna dikkat çekiyor ve şöyle diyor. Sunak'ın Downing Street'teki yani başbakanlık ofisindeki varlığı açık ve hoşgörülü bir toplumun göstergesi. Avrupa'daki pek çok müttefiği azınlıkları entegre etme konusunda Britanya'nın oldukça gerisinde. Britanya siyasetinde de çığır açanlar bu konuda hep muhafazakarlar. Ülkenin şimdiye kadar 3 kadın başbakanı olduğu hepsi de muhafazakardı. Şimdi de etnik bir azınlığın böyle görünür bir temsilcisi yine onlardan çıktı. Kıyasladığımızda muhalefetteki işçi partisi demode kalıyor demiş. Muhafazakarların işte kadınları ve etnik azınlıkları öne çıkarma konusunda hem İşçi Partisi'nden hem de Avrupa'nın diğer geneline göre daha ileride olduğunu söylemiş. Bunlar Rishi Sunak'la ilgili olumlu değerlendirmeler. Peki uygulayacağı politikalara bakacak olursak bunun için ne diyorlar? Rishi Sunak aynı zamanda eski bir yatırım bankacısı. Guardian parlamentodaki en zengin kişi olmasına dikkat çekmiş. Hani sadece en zengin kişi değil, aynı zamanda multimilyoner, Britanya'nın en zenginlerinden birisi aslında. Guardian başyazısında böyle bir başbakandan pek de yoksullara yönelik politikalar beklememek gerektiğini söylüyor. Şu ifadeler var yorumda. Ülkedeki durum gerçekten kritik. Ama Sunak mesela hane halklarına enerji faturaları için yapılan yatırımları önümüzdeki Nisan ayında sonlandıracak gibi görünüyor. Sunak'ın başbakan olmasından en çok nasiplenecek olanlar devlet tahvillerine yatırım yapanlar demiş. Bu yorum da yaygın olarak yapılıyor. Rishi Sunak işte finans piyasalarını yatıştıracak. Sterlin'in güç kazanmasına neden olacak. Ama peki ya diğer yoksullar için ne yapacak diye soruluyor. İsviçre'den Le Ton gazetesinden bir yorum. Manevra alanı oldukça kısıtlı. Felaket halde bir ekonomi devraldı. Kaçınılmaz olarak kemer sıkma politikası uygulayacak demiş buradaki yorumcu da. Son olarak Yunanistan'dan bir yorum aktarayım. Naftem Poriki gazetesindeki yorumcu finans piyasalarını muhakkak yatıştıracak. Peki ya seçmenler diye sormuş. İşte bu büyük bir bilinmezlik. İşçi Partisi toplumsal meselelerde çoktan güçlü bir muhalefet başlattı bile. İşçi Partisi iktidara dönmek için 10 yılı aşkın süredir bekliyor. Sunak ne yaparsa yapsın sert bir muhalefet onu bekliyor demiş. Gerçekten de muhafazakar parti destek anlamında tarihinin en düşük seviyesinde. %20'lerden bahsediliyor, hatta %14'lerden bahsediliyor. Muhafazakar Parti ise ondan 30 puan, 40 puan daha ileride halktan gördüğü destek anlamında. 2 yıl sonra seçimler var Britanya'da. İşte Rishi Sunak bu seçimlerden önceki son başbakan olacak gibi görünüyor. Yani hani kısa bir süre sonra onun istifası, görevi bırakması gündeme gelse de hemen seçim olacak diye bekleniyor. Ve İşçi Partisi de şu anda avantajlı. Sunak'ın önümüzdeki 2 yılda yapacakları seçimde de elbette önemli bir belirleyici olacak. George Monbiot da çok güçlü diyebileceğim bir yazı yazmış bu konuda. Sunak'ın yani Britanya'sının zaten paramparça olduğunu ve bir genel seçimden çok daha fazlasına tekrar düzeltebilmek için ihtiyacımız var dedikten sonra dünyanın en berbat durumlarından birinde olduğunu söylüyor. Britanya'nın eşitsizlik öylesine aşırı bir yere geldi ki bütün bu dondurulmuş ücretler, yükselen kiralar, mortgage ödemelerinde gecikmeler ve yapılamaması, büyük fiyat artışları, faturaların ödenememesi, gıda enflasyonu milyonlarca insanın aslında tam bir yıkıma, sefalete sürüklendiği ve eğer bir şey yakın zamanda değişmezse pek çok insan evlerini de kaybedecekler. Ve bütün bu krizin ortasında bize bir başbakan armağan edildi. Dört lüks villası varmış. Birisi tamamen boş Kensington'da ziyaret edecek akrabalarına tahsis ediliyormuş. Böyle bir şey. Ve öte yandan kamu hizmetlerinin tamamen çökmekte olduğu, öğretmenlerin %90'ı, baş öğretmenlerin %90'ı okulların İngiltere'de gelecek yıl iflas edeceklerini, parasının biteceğini, ulusal sağlık sisteminin o kadar, mesela diş hekimliği bölümünün öylesine bir total çöküş içinde olduğunu yazıyor ki, sürekli ağrılar içinde kıvranan ve bazı durumlarda kendi dişlerini çeken vatandaşlardan bahsediyor. Yani National Health Service denen ulusal sağlık sisteminin tamamen çökeceğini ve 12 yıllık bir şeyden sonra, Muhafazakar Parti'nin kemer sıkma politikasından sonra bu 730 milyon sterlinlik servetin sahibi, aile servetinin üzerinde yatan o kişinin oligarklar oligarkı, yalnız onların hizmetinde olduğu 67 milyon o sıradan insanın da hiç farkında bile olmadığı dertlerinin diyor. Çok ağır bir şey geçirmiş ve bütünüyle erdem kayboldu artık. Etik bir hayat imkanı yok ve yolsuzluk had safhaya varmış durumda diye hepsini belgeliyor, söylüyor. Yani kısacası bir genel seçimle kurtaramayız. Biz kimiz, neyiz, nereye gidiyoruz? Baştan düşünmek gerekiyor ve radikal bir eşitlikçi hamle yapılması gerekiyor. Özellikle de bu milyarder basının taleplerinin yani bütünlüğüyle bir açıklığa kavuşması, şeffaflığa gitmesi gerekiyor. Çünkü bir de zaten hakların belki de en önemlisi olan bir işleyen bir demokraside protesto hakkının da elinden alınacağı muazzam bir kanunun şimdi Lordlar Kamarası'nda şeyden geçti, Avam Kamarası'ndan. Lordlar Kamarası'ndan da geçerse İngiltere'de demokrasinin D'sinden bile bahsedilmeyeceğini söylüyor. Süleyman Soylu'nun deyimiyle diyorsunuz. Evet. Bunu da hatırlatalım. Aynen böyle demiş. Yani konusunda da biraz böyle diyelim, evet. Rishi evet, Sunak'ın evet. Bu arada Hint kökenli olmasını olumlayan haberler okumuştun Tuğba. Ama kendisinin hiç seçilmediğini, ne halk tarafından seçildi ne de hatta partisi tarafından da seçilmediğini belki hatırlatmak lazım. Aslında Liz Truss seçilmişti. İkincisinde şu anda parti başkanı ve başbakanı olması sebebi ise 100 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor bir adayın. Bunu alabilen tek kişiydi. Dolayısıyla 100 imza ile aslında şu anda başbakan, yani öyle bir ırkçılık açısından olumlanabilecek yani bir durum söz konusu olmadı gibi aklıma hep Barack Obama'nın seçilmesi geliyor. Amerika'da siyahlı bir siyahın Afro-Amerikanın başkan olmasının ardından siyahlara yönelik polis şiddetinde artış yaşanmıştı ve Black Lives Matter aslında Obama döneminde ortaya çıkmıştı. Yani otomatik olarak bir Hintlinin başkan olacak olması İngiltere'de ırkçılık konusunda gerileme yaşandı ya da ilerleme oldu anlamına da gelmiyor herhalde. Dünyanın sonu gelirken diye devam etmiş bir noktayı da ilave edeyim izninizle Monbiot. Yani yeryüzü sistemleri tamamen çöküşe, yok oluşa giderken medya, milyarder medya sayesinde hiç kimse bundan bahsetmiyor. Britanya'da durum budur. Sunak'ın Britanya'sı budur diyor. Bu arada Sunak acaba Hindistan'ın kolonileştirilmesi hakkında ne düşünüyor? Bir yandan çok merak ettim. bu konuda bir şey okumadım ama şey söyleyeyim, yani seçilmedi demek, hani ne kadar doğru bilmiyorum. Sonuçta evet, halk tarafından seçilmedi ama bu sistem onun buraya gelmesine izin verdi. Yani neticede bence Hint asıllı birisinin bir ülkede başbakan olması önemli bir şey. Ben elbette ki, yani bu tek başına hiçbir anlama gelmiyor. Obama döneminde Black Lives Matter'a yol açan şeyler de olmuş olabilir. Ama Obama'nın devlet başkanı olması da, Sunak'ın şey olması da, başbakan olması da bence o kadar hafifsemememiz gereken bir şey diye düşünüyorum. Hani gelecek programlarda Sunak tartışmaları yaparız. Daha devam ederiz. Peki. Tamam. Hemen Meloni'ye geçeyim ben o halde. Meloni zili devraldı. Hükümet devredilirken zil de devrediliyor İtalya'da. Kabinesini kurdu ve başbakan olarak da parlamentodaki ilk konuşmasını yaptı. İşte Meloni ile ilgili olarak yaygın kaygılar var. Birincisi işte faşist kökenleriyle ilgili. Genel olarak bu kaygılara yönelik mesajlar vermeye çalıştı meclis parlamentodaki ilk konuşmasında. Faşizme hiçbir zaman sempati duymadığını söyledi. Mussolini'nin 1938'de çıkardığı ırkçı yasaların da İtalya tarihinin dip noktası olduğunu söyledi. AB'ye ilişkin olarak AB'yi sabote etmeyeceğini dile getirdi. Ama öte yandan ulusal çıkarları AB'de daha, Avrupa Birliği'nde daha fazla savunacağını ifade etti. Ukrayna'daki savaşı desteklemeye devam edeceğiz dedi. Öte yandan göçmenlerin... Ukrayna'yı yani. Pardon? Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz yani dedi. Evet evet. Tamam, Ukrayna'daki evet. Savaşı deyince sanki Rusya gibi anlaşılabilir diye. Yanlış söyledim ben. Pardon. Göçmenlerin gelişini engelleyeceğiz dedi. Ve çocuk sahibi olmayı da teşvik edeceklerini söyledi. Yani bu kısmen işte kaygıları en azından söylem düzeyinde böyle söylüyor diye yorumlar var. Öte yandan bir İtalya gazetesinden yorum aktarayım. Dün Meloni faşizmle arasına bir mesafe koydu. Evet, Fakat özgürlüklerin kırpılmasına ve Avrupa projesinden ayrılmaya yol açabilecek ulusalcı ve popülist söylemi de sürdürdü şeklinde bir yorum var. Hani bu noktada şunu söyleyebiliriz. Meloni söylem düzeyinde kaygıları gidermeye çalışıyor. Bakalım icraat olarak neler yapacak. Meloni de Avrupa'nın takip edilen yeni liderlerinden bir tanesi. Başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini de söylemiş aynı konuşmasında. O da ilginçti. Evet. Hatta böyle ama Türkiye ile bir takım karşılaştırmalar yapılıyordu. Karar verici demokrasi anlamına geldiğini söylemiş başkanlık sisteminin. İleri demokrasi dememiş o ama karar verici bir demokrasidir başkanlık sistemi diye savunmuş. İşte karar alma süreçlerini hızlandıran, tabii, bürokrasiyi bertaraf etmemizi sağlayan. Tabii. Katılımcının tersi değil mi? Karar verici demokrasi. Evet. Peki şeyi soracağım Tuğba, bu ilk sınavına da girmek üzere anladığım kadarıyla Giorgia Meloni, çünkü iki gemi var, birisi insanlık bir şeyini taşıyor, adını taşıyor, 200 göçmenin bulunduğu ve NGO SOS Mediterrane diye bir şey var, Ocean Viking gemisi, Norveç bayraklı, geliyor şimdi, yola çıkmış vaziyette. Bir de SOS Humanity diye, imdat insanlık diye bir Alman kuruluşunun gemisi var. O da 180 göçmen taşıyor. İkisi de küçük botlarla geliyorlar şimdi İtalya'ya doğru. Bakalım ne olacak, yani Meloni ne diyecek? Çünkü çok daha önceki söylediklerinden hatırladığım kadarıyla İtalya geri göndermeli bütün bunları kendi ülkelerine, ondan sonra da onları kurtaran gemileri batırmalı demişti. Böyle bir vaadi de vardı, sözü vardı. Hatta bir abluka uygulanmasını Kuzey Afrika'dan gelen göçmenleri, ki bunlar da Libya'dan, Kuzey Amerika'dan, Afrika'dan geliyorlar. Başka bir şey daha eklemek istiyorum izninle. Son 8 yılda 29 binden fazla tırnak içinde düzensiz göçmen Avrupa'ya gitmek isterken hayatını kaybetmiş. Yani yılda 3625 ölü, günde 10 kişi. 8 yıldır her Allah'ın günü 10 kişi ölüyor. Buna ne yapacak bakalım Meloni? Vallahi siz hani ne yapacak, hani bunları soru olarak soruyorsunuz. Meloni aslında politikasını açık olarak söylemiş. İşte bu bilgi kaygıları yatıştırmaya çalıştığı parlamento konuşmasında da deniz yoluyla göçmenlerin gelişi kesin olarak engellenecek demiş. Yani politikanın bu olacağını söyleyebiliriz ama bunun uygulaması nasıl olacak? İşte o botları batıracak mı, nasıl gönderecek? Ancak o konuda ayrıntılara bakabileceğiz herhalde. Sözünün eri de diyemiyorum, kadın çünkü, olmasını bekliyoruz. Bakalım sözünün bir biraderi değil, kız kardeşi olmasını istiyoruz. Meloni. Evet. Göçmen konusunda olmasın ama. Göçmen konusu çünkü çok net göçmen düşmanıdır çünkü. Şeye geçelim, Ukrayna'ya geçelim. Ukrayna savaşı bu kez kirli bomba meselesiyle konuşuluyor. Rusya tarafından ortaya atıldı bu kirli bomba iddiası. Rus Savunma Bakanı Sergey Shoigu bazı ülkelerin dışişleri bakanlarını aramış. Türkiye'de dahil bunlara, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de bu kaygısını iletmiş. Kaygı şu: Ukrayna kirli bomba kullanımı dahil olmak üzere provokasyonlar yapabilir diyor. Kirli bomba dediğimiz şey ne? Kirli bomba içinde radyoaktif madde de taşıyan bir bomba. Ama radyoaktif madde bir nükleer bombadakinden daha az. ve çok fazla çalışma gerektirmeden kolay ve ucuz bir şekilde üretilebiliyor. Örneğin tıbbi atıklardaki radyoaktif maddeler kullanılarak da yapılabiliyor bu bomba. İçinde toz halinde bulunuyor radyoaktif madde bombanın içinde ve atıldığında o toz parçacıkları etrafa yayılıyor ve uzun yıllar boyunca kanser gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Dolayısıyla kitle imha silahı olarak değerlendiriliyor. Ve yani bir nükleer bomba gibi güçlü bir şey değil ama bununla kirletilmiş ve aslında psikolojik etkisiyle de öne çıkıyor. Yani o tozların yayılıp yayılmayacağı her durumda kesin ve net değil ama yayılma ihtimali var. Böyle bir paniğe, endişeye yol açma açısından güçlü ve dediğim gibi üretimi kolay bir bomba. Bombaymış. Ben de bu süreçte öğrendim. Şimdiye kadar bunun denemeleri olmuş, işte toprağa gömülü halde bulunmuş falan filan. Ama başarılı bir saldırı olmamış şimdiye kadar. Ve Rusya şimdi böyle bir iddiayı gündeme getirdi. Batılı diplomatlar bunun Rusya'nın hedef saptırması olduğunu söylüyorlar. Britanya'dan The Spectator gazetesinden bir yorumcu şöyle demiş, korkulan şey Rusya'nın bu tür, yani kendisinin bu tür bombalar kullanmasına zemin hazırlaması, kullanması ve sonra da suçlu Kiev'e yıkmak istemesi demiş. Yani Rusya'nın aslında bunu kullanmak isteyeceği, Rusya'nın bunu ima ettiği, gündeme getirerek kendi gündeminde böyle bir şey olduğunu söylüyor yorumcular ve bunun da psikolojik etkisinden bahsediyorlar. Spectator'daki yorumcu şöyle devam etmiş. Putin savaşın şiddetini türlü korkunç yollarla tırmandırabilecek kaçık bir kişilik olduğu mesajını güçlendiriyor. Çünkü bu Putin'in işine yarıyor. Yani Putin, bakın ben her türlü deliliği yapabilecek kaçık bir adamım mesajı vermiş oluyor diyor Spectator'daki bu yorumcu. Ayrıca işte Polonya'dan Rzeczpospolita gazetesindeki yorumcu, işte Putin'in mesajı, silah sevkiyatına son vermezseniz biz her türlü yola, hatta en kirli olana da başvuracağız mesajı. Uluslararası toplumun şeyini sınıyor, tepkisini sınıyor. Buna göre Rusya Ukrayna'da en ağır silahları kullanabilir şeklinde yorumlar var. Bir de şöyle bir yorum var. Kendi yurttaşlarını da en kötü senaryoya hazırlıyor. Hani bakın Ukrayna bize böyle bir bomba atabilir diyerek, hani orada da hani beklentiyi düşürüyor. İnsanların bir felakete hazırlıklı olmasını sağlıyor şeklinde yorumlar var. Hem bu bombanın kendisi hem bu şekilde gündeme getirilmesi gayet son derece kirli, savaşın kirli yüzüne dair bir olay gibi görünüyor. Ukrayna Savaşı'nın dediğim gibi bu haftaki gündemi de bu kirli bomba meselesiydi. Evet, yani şeyin üzerinde Chris Hedges'in bu savaş konusunda dünyada en çok kalem oynatmış, bizzat yorum yapmış ve içinden haberler sürdürmüş olan gazetecilerin başında geliyor Pulitzer ödüllü. Onun yazdığı son kitap, yani savaşın en, dünyanın en kötücül şeyinin savaş olduğunu dile getiren kitabın vesilesiyle yapılan bir mülakatta de tabii şeyi özellikle vurguluyor. Yani Putin'in saldırısını hiçbir şey mazur gösteremez. Dünyadaki en korkunç şey savaşa girişmektir. Ama buna yol açan Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın da muazzam sayıda Soğuk Savaş'ın bitişinden bu yana verdiği bütün sözleri tutmayıp Doğu'ya doğru genişletmesinin de Rusya'da yarattığı, yani NATO'yu, evet, NATO'yu kastediyorum. NATO'yu kastederek ne kadar büyük bir korku ortamı yarattığını da önemli öne sürüyor. Silah tüccarlarının işine yarayacak şekilde. Evet, belki hani savaşın ilk döneminde bu tip sesler o kadar çok duyulmuyordu. Daha çok Ukrayna'nın işte kötü Avrupa'ya saldırmak isteyen Rusya'ya karşı Ukrayna'nın savaşı mücadelesi coşkuyla sahipleniliyordu. Ama şimdi savaşın getirdiği yorgunlukla da birlikte bu tip yorumları daha fazla duyuyoruz Avrupa medyasında. Evet. Son olarak çok az vaktimiz kaldı ama birkaç cümleyle şey söyleyeyim. İklim aktivistlerinin tablolara saldırısı da hani tıpkı burada olduğu gibi tartışılıyor aslında Avrupa'da da. Avrupa'da bir takım işte Monet'in tablosuna patates püresi atılması ya da Van Gogh'un tablosuna domates çorbası püskürtülmesi. Buna ilişkin olarak şöyle yorumlar var. Yaptıklarının hiçbir iklimle hiçbir alakası yok. En fazla müzelerdeki güvenlik görevlileri üzerinde baskı kuruyorlar diye bir yorum var. İşte ucuz ve sinematik yollarla sinir bozabilecek, nasıl sinir bozabileceklerine kafa yoruyorlar sadece. Ama öte yandan iklim için büyük işler yaptıklarını zannediyorlar. Oysa ki öyle değil diyenler var bir yanda. Öte yandan da Kleine Zeitung'dan bir yorum. Black Lives Matter eylemleri, okullardaki grevler, boru hatlarına ve otoyollara da kurulan protesto çadırları, bunların hepsi için zaten hep aynı uygunsuzluk iddiası ortaya atılır. Bu doğru bir yöntem değil ve hiçbir şeye de getirmez. Çaresizlikle yapılan böylesi bir eylem uygun olmak için değil de acaba gündemi sarsmış olmak için yapılıyor olabilir mi diye sormuş. Hani her nasıl olursa olsun gündemi sarsmak mı yoksa da yöntemi de önemli görüp daha akıllıca yöntemlerle mesajı iletmek mi? Bu konuda da Avrupa medyasında iki farklı görüş var diyebilirim. Ben de son bir cümle ekleyeyim. Süre çok daraldı ama yani Just Stop Oil protestosu dünyayı şoke etti. Van Gogh resmiyle yapılan, tablosuna yapılan püskürtme şeyiyle, çorba püskürtülmesiyle. Fakat kesinlikle bunun iklim krizi daha çok geç olmadan, hepimizi yok etmeden bu tarz eylemlerin gerekli olduğunu söylemeliyim diyen Aileen Getty'nin bir yazısı çıktı 22 Ekim'de. Ben iklim aktivizmini destekliyorum ve fonluyorum ve Van Gogh protestosunu da alkışlıyorum diyen dünyanın en zengin kişilerinden bir tanesi. Jean Paul Getty II'nin kızı Aileen Getty ve aynı zamanda Aileen Getty fonunun da kurucusu. Böyle de bir ilginç yorum çıktı Guardian gazetesinde. Yani biz de onlar bu eylemleri yaptıkları için işte biz de Açık Radyo'da Avrupa Ne Konuşuyor'un bir kısmını da onları gündeme getirdik. Mesela onların çaresizce bu tür eylemlere başvurduklarından bahsediyoruz. Genç neslin ne kadar çaresiz olduğunu ve sesini bir şekilde de duyurmak istediğini söylüyoruz. Yani buna da yol açmış oluyorlar, zemin hazırlamış oluyorlar. Hani bu açıdan bakıldığında da olumlu görülüyor. Sizin evet. De söylediğiniz gibi. Peki bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Avrupa Ne Konuşuyor da hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz. Va görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Avrupa Ne Konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Evet, Tuğba Teker'in ardından Avrupa Ne Konuşuyor programının ardından bir kısa ara verip sonradan da devam edeceğiz ve elimizde kalan çok sayıda aslında analiz, yorum ve haber var. Onların bir kısmını daha sizinle paylaşmak üzere 15-20 dakika daha kullanmaya devam edeceğiz Açık Gazete içinde. Şimdi ara. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete devam ediyor. Biraz önce de sözünü etmeye çalıştığımız gibi sizlere bazı duyurularımız, haberler ve yorumlardan ufak aktarmalar da yapacağız. Saat 10'u 7 dakika geçerken tekrar beraberiz. Evet, yaklaşık birkaç duyurumuz var. Önce onları yapalım değil mi? Evet, yani şimdi reklamlardan çıktık ama belki bir tür reklamlarla devam edebiliriz. Yani Açık Radyo'nun evet 60. ödülü herhalde. Evet, 60. Üst üste 59 ve 60. ödüllerini birer gün arayla aldık. Yani bugüne kadar 60 ödüle layık görüldü. Bunlardan 3'ü hatta 4'ü uluslararası nitelikte. Geri kalanı da Türk kurulduğundan beri Açık Radyo'nun özellikle de 2000 yılından bu yana epey aktif ödül alanında çok etkili olduğu göze çarpıyor. Bu sene 17.si gerçekleşen İstanbul Bienali'nin de katılımcısı olduğunu da hatırlatalım. Yani radyonun görsel ve işitsel arşivinden parçalarla bir podcast dinleme alanı ve özel bir belgesel gösteriminden oluşan Açık Radyo Şimdi ve Burada başlıklı yerleştirme içinde de 20 Kasım'a kadar sayısız etkinlik düzenleniyor. Bugüne kadar da 25 canlı yayın, 4 panel, 6 canlı müzik performansı ve bir de radyo tiyatrosunun yer aldığı etkinlik alanında. Şimdi pazara da ilginç bir şey var. Tophane Noise Band ya da Tophane Gürültü Bandosu. Nasıl diyeceğiz? Evet, o 30 Ekim pazar günü saat 12 ile ta 18 saatleri arasında. 6 saat boyunca. Evet, şehir atıklarından üretilen enstrümanlarla sıra dışı bir dinletiye imza atacaklar. Tophane Noise Band, Selim Cizdan, Serkan Aka, Berke Can Özcan, Ufuk Fakıoğlu, Mihran Tomasyan'dan oluşan bir ekip. Gürültü pazar kahvaltısının çatal tabak sesleriyle öğleden sonrasının rabarbasına karışırken tramvayın zil sesine eşlik edecek diye Açık Radyo'nun sitesindeki tanıtımda da yer alıyor bu şekilde bir duyuru. Şehrin atıkları tarihi Çemberli Taş semtinde bulunan Barınhan'da Açık Radyo'nun açık stüdyo alanında bir araya gelecek. Bu dinleti de zamansız bir karga sesine, bir radyo frekansına, hanın başka bir odasından seslere, belki de bir seyircinin kendini tutamayışına denk gelebilirsiniz diye yer almış site. Evet, çok ilginç, çünkü şey de var, yani ana teması bu seneki 17. İstanbul Bienali'nin, Uluslararası Bienal'in ana teması da kompost şeklinde dile getirilmişti. Yani bir oluşum halinde, bir dönüşümün ifadesi. Buna uygun performanslarda yapmaya çalışıyoruz ama bu herhalde en uygunu. Çünkü atık, tamamen atık atıklarından, çöpten üretilmiş sayısız enstrümanın bayağı şimdiye kadar dünyada da çok sık rastlanmayan, benzeri pek olmayan bir dinletiye 6 saat boyunca devam edecek. Bu pazar günü bekliyoruz onu da. Tophane Noise Band, yani gürültü bandosu diye de çevirebiliriz herhalde. Radyo demişken tabii başka ödüllerden de bahsediyorduk. Dün aldığımız şeyi de bir tanıtalım mı? Sesi de var elimizde. Evet, Bizim Dünyamız Derneği iklim liderleri ödüllerini dağıttı dün ve Açık Radyo'nun medya dalında bir iklim lideri olduğunu söyleyerek 60. ödülünü vermişler. Buradan da bir minik bir ses kaydı var anladığım kadarıyla. Evet, şimdi ona kulak verelim. Açık Gazete. Açık Radyo. Neden Açık Radyo bu ödüle layık görüldü? Uzun soluklu yayınlar aracılığıyla farkındalığı artırdı ve sürdürülebilirlikle ilgili haber ve bilgileri geniş kitlelere ulaştırdığı için, değil mi? Yani yıllar öncesinden başlayan yayınlardan bahsediyoruz. Şimdi günlerde olduğu için tabii ki pek çok medya kuruluşu yakın zamanda bu yayınlarına ağırlık verdi ama Açık Radyo bu konuda sanıyorum en uzun zamandır önce bu yayınlara başlayan bir kuruluştu. Dolayısıyla bu ödüle layık görüldü. Evet, kendisine çok güveniyoruz bu konuda. Şaka yapıyoruz tabii. Halit Kıvanç... Da bir konuğumuz var, Müjde dedin, her serinletici bir şey falan gibi. Yani onun için ben öyle çok alındım bağışlarını, böyle gelir gelmez. Benim bir genç bir yazar ve sunucunun moralini bozmak, yani siz bize abilik etmeniz lazım şahsen yani. Efendim, hoş bulduk. Sevgili Bağış, önce teşekkür ederim. En kötü şey hayatta insanın aslını inkar etmesidir. Bugün iddia ediyorum, sahne sunucusu, televizyon sunucusu, en popüler, bizim kuşaktakiler ve hatta bugünün gençleri, hepimizin veli nimeti radyodur. Radyo olmasaydı isim yapamazdık ve televizyon sunucusu falan filan olamazdık. Ben radyoda öylesine bir şeyler vermişim ki dünyanın bir numarası sayılan. Şimdi bilmiyorum, BBC de çağırdı ve BBC'de gittim. Türkiye'ye seslenen radyoda çalıştık. Onun için radyo çok önemli. Neden? Televizyon karşınızda, her şey apaçık görünüyor, ediyor. Onun üstüne artık futbol spikeriseniz, kaleci topu tuttu demenin anlamı yok. Herkes görüyor kalecinin topu tuttuğunu, ama kalecinin özelliğini söylemek lazım. Ama radyoda hiçbir şey görmüyor, gözleri görmeyen bir insana renk anlatıyorsunuz, futbolcunun formasının o gün parçalı mı giydi, düz mü giydi, şöyle mi? Görmeyene bir şey anlatmanın zorluğu. Onun için radyoculuk çok zor. Bütün açık radyo, kapalı radyo, bütün radyocu evlatlar mı, oğullar mı, kardeşler mi, hepinizi kutluyorum. Sağ olun. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'da 2004 senesinde Libero programında yapılmış, Halit Kıvanç'la yapılmış bir röportajın bir kısa bölümünü, ama radyonun hayati önemini anlatan bölümünü vermiş olduk. Çok, yani böylesine üzücü bir kaybın ardından da bu kadar radyoya yapılmış harika bir övgüyü yansıtabilmek de fevkalade bizi de gururlandırdı diyebiliriz. Evet, bir bu konuda daha yayınlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz tabii, şüphesiz ki. Bir kayıp haberi daha vererek devam edelim isterseniz. Duvar gazetesinin yazarlarından, gazete Duvar'ın hem edebiyatçı hem de gazeteci Ahmet Tulgar 63 yaşında hayatını kaybetti. Ve bir kalp krizi sonucunda 63 yaşında kaybetti. Birçok kitabı var. 1959 doğumlu, 35 yıl gazeteci ve edebiyatçı olarak yaşadığını da kendisi söylemişti. Sabah Güneş, Nokta, Milliyet, Akşam Vatan, Bir Gün, Cumhuriyet gazetelerinde yazdı. Makale ve denemeleri birçok kitaba da, kitapta da toplandı. İki de romanı var. Volkan'ın romanı, bir de Çocuklar ve Canavarlar adlı iki romanı vardı. Dostları ve sevenleri de onu enerjisi yüksek, ezilen kesimleri radarına alan bir gazeteci olarak tanımlıyorlar mesela. Gazeteci Candan Yıldız bunu söylüyor. İnsan hakları savunucusu avukat Eren Keskin de Ahmet Tulgar, insan hakları savunucuları tarafından yakından tanınan gazetecilerden biriydi. Zor zamanların insanları olarak böyle ani eksilmeler hepimizi çok etkiliyor diye söylemişti. Ona da bir günaydın diyoruz, Ahmet Tulgar'a da. Şimdi bir de elimizde kalan çok kısa süre içinde şeyi de yapalım. Bu günün en önemli şeylerinden bir tanesi Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ve buna bütün dünyanın hem tıp şeylerinden, Tabipler Birliği'nden, uluslararası hem insan hakları örgütlerinden, hem Birleşmiş Milletler'den, hem de Türkiye'den de çok geniş çaplı şeyler, tepkiler gösterilmesiydi. Yeni bir şeyde 93 kuruluş ve girişim, Türk Tabipleri Birliği ve Merkez Konseyi Başkanı Fincancı'ya desteklerini açıkladıkları kamuoyu duyurusu var. Onu da şöyle: anayasaya göre kurulmuş bir meslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliği'nin iktidar tarafından hukuk dışı olarak kapatılmakla tehdit edilmesi kabul edilemez. Uluslararası alanda tanınmış bir uzman olan Merkez Konseyi Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı'nın bir bilim insanı ve hekim olarak mesleki sorumluluğunun gereğini yerine getirdiği için iktidar tarafından hedefe konması hem bilimsel etiğe hem anayasal güvence altındaki hak ve özgürlüklere aykırı bir tutumdur diyorlar. Sağlığın piyasalaştığı, halkın sağlık hakkını kullanamadığı koşullarda Türk Tabipleri Birliği'nin hedefe konmak yerine sağlık sisteminde daha fazla söz ve karar sahibi olmasının ülkenin yararına olduğunu düşünüyoruz. Türk Tabipleri Birliği ve Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya yönelik saldırıları bütün topluma yönelik bir gözdağı olarak kabul ediyoruz. Şebnem Korur Fincancı derhal serbest bırakılsın. Türk Tabipleri Birliği'ni yalnız bırakmayacağız, sessiz kalmayacağız diyor. 93 kuruluş ve girişim var aralarında. Yani hepsini saymaya ne vakit ne de imkan var. Bu arada dünkü basın açıklamalarına, çok sayıda kurumun gerçekleştireceği basın açıklamalarına müdahalede bulunmuştu polis. İzin vermemişti, kaymakamlık yasaklamıştı zaten. Daha sonra da gözaltılar gerçekleşmişti. Bu sabah saatleri içerisinde ise Şebnem Korur Fincancı'yı karşılamak üzere adliyeye çağrı vardı. Burada Merkez Konseyi üyesi, Türk Tabipleri Birliği'nin üyeleri gitmişler. Emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri de yer alıyordu. Buraya da binanın içerisine alınmamış. Şu anda sosyal medyada paylaşımlar var Türk Tabipleri Birliği'nin. Darp edilerek ve gerekçe meslektaşlarımız, üyelerimiz diyorlar. Evet, bu ciddi bir durumu gösteriyor. Yani Birleşmiş Milletler İnsan Hakları raportöründen Mary Lawler'dan kimyasal silah saldırılarına dair yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alınan Fincancı için tepki mesajı paylaştığını söylemiştik. Önde gelen kadın insan hakları savunucusu Fincancı'nın bu sabah saatinde keyfi olarak polis tarafından gözaltına alındığına dair aldığım haberler beni derinden endişelendiriyor deyip yakından takip edeceğini söylüyor yaşananları. Dünya Tabipler Birliği saldırılar tamamen haksızdır dedi. Ve Türk Tabipler Birliği üyelerine, Türk Tabipleri Birliği üyelerine yapılan bu saldırıların gözaltına alınması kabul edilemez dediler. Dünya Tabipler Birliği Konseyi Başkanı Dr. Frank Ulrich Montgomery'nin şu mesajına da yer veriliyor. Yani kabul edilemez, kesinlikle kabul edilemez. Görevden uzaklaştırılmakla tehdit edilmesi de ve PKK grubuna karşı kimyasal gaz kullanıldığına dair bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulunanlara katılıyor. Dünya Tabipler Birliği, DTB ve Türk Tabipler Birliği, Türk Tabipleri Birliği üyelerine yapılan bu saldırılar tamamen haksızdır diyor. Kendisi de Fincancı'nın mesajı da dayanışmayla bu gerçek dışı süreci aşacağız demişti. Ve siyasilerden de çok sayıda, hukukçulardan, siyasilerden, çeşitli kuruluşlardan tepkiler geldi. İfade özgürlüğüne ağır bir saldırı olduğunu söylüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel asla kabul edilemez diyor. Hoşunuza giden konular konuşabilince değil, en aykırı, en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ancak ifade özgürlüğü diyoruz diyor. Demokrasi görüntüsü değildir bu saldırılar diyor. HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu da Fincancı Türkiye'nin uymakla yükümlü olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerini hatırlattığı için hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı. İnsan haklarını savunmak suç değil, sözleşmelere uymamak suçtur. Şebnem Hoca derhal serbest bırakılmalıdır diyor. Türkiye İşçi Partisi tip günlerdir iktidar tarafından hedef gösterilen Fincancı'nın gözaltına alınması ve Türk Tabipleri Birliği'ne yönelik sürdürülen karalama kampanyası kabul edilemez. Düşünce açıklamak ve kamuoyunun bilgilendirilmesini istemek suç değildir. Derhal serbest bırakılsın diyor. Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Korur'un ifadelerinden rahatsız olabilir, en sert demokratik tepkinizi gösterebilirsiniz. Ancak şiddete çağrı olmayan ve hiç kimsenin hakkını ihlal etmeyen bir görüşten dolayı suçlayamaz, cezalandıramazsınız diyorlar. Demokratik diyor Yeneroğlu, demokratik hukuk devletinde herkes en tahrik edici görüşlere tahammül etmek zorundadır demiş. Emek ve Özgürlük İttifakı da Emekçi Hareket Partisi, Emek Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Türkiye İşçi Partisi ve Toplumsal Özgürlük Partisi'nin oluşturduğu ittifak serbest bırakılmasını, ortak mücadeleyi büyütme zamanı ve serbest bırakılmalıdır diyor. Şebnem Hoca bilim insanıdır diyor ve ortak mücadeleyi büyütme zamanıdır. Şebnem Hocamız yalnız değildir. Şebnem Korufincancı derhal serbest bırakılsın diyorlar. Hukukçulardan da çok sayıda protesto var. Avukat Sezin Uçar'ın hedef gösterilmesini protesto etmek için bir araya gelen hukuk örgütleri Profesör Fincancı'nın da gözaltına alınmasına tepki gösteriyor. Sırf kendi iktidarını var edebilmek için yapılan kötülüktür diyorlar. Çeşitli yayın organlarından alıyoruz bunu. Gazete Duvar, Artı Gerçek, Biyanet ve T24. Gazete Duvar, Artı Gerçek, hepsinde ortak olarak bunu görebiliyoruz Diken'den. Kadıköy'de protesto etmek isteyenlere de polis müdahalesi oldu. Onlarca kişinin 57 civarında olabileceğini de gözaltına alınanların söyleyen bir haber de vardı T24'te. Ve bu arada dün aslında önemli bir gelişme daha oldu. O da Aysel Tuğluk'un cezaevinde kalamaz raporu almış olması. Sonunda kendisinin tahliyesi bekleniyormuş. Adli Tıp Kurumu verdi bu sefer. Daha önce defalarca başka doktorlar tarafından cezaevinde kalamaz deniyor olmasına rağmen Adli Tıp Kurumu kalabilir diyordu. 2016'dan beri tutuklu Aysel Tuğluk en sonunda 2 gün önce yani Adli Tıp Kurumu da cezaevinde kalamaz raporu vermiş. Mezopotamya Ajansı Tuğluk'un tahliyesi bekleniyor diye de duyurmuştu. Bu da önemli bir gelişme. Evet, son gelişmeyi takip edemedim ama son elde ettiğimiz haber Yağmur Kaya'nın da Artı Gerçek'ten yazdığı şuydu. Aysel Tuğluk için bekleyiş ATK raporu, yani Adli Tıp Kurumu'nun demans hastası Kürt siyasetçi Aysel Tuğluk için verdiği cezaevinde kalamaz raporunun ardından avukatlar cezaevi yönetimiyle görüşmüşler ama rapor henüz cezaevine ulaşmış değil deniyordu, bekleniyordu. Ne oldu bilmiyorum. Bu dün gece sabaha karşı saat 2'ye doğru yayınlanan evet. Bir haberdi. Geri kalanını takip etmedim. Bir yandan da gazetecilerin 11 gözaltı devam etti, şey yapıldı, uzatıldı. Gazeteciler, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu ve Türkiye Gazeteciler Sendikası Diyarbakır Temsilciliği, bir Mezopotamya Ajansı Diyarbakır, Van ve Urfa'daki muhabirleri ve İstanbul'daki yazı işleri müdürlerinin gözaltına alınmasına dair bir basın açıklaması yaptılar ve yazmaya devam edeceğiz diyorlar. Hiç kimse hakikatin kalemini kıramaz diyorlar. Mezopotamya Kadın Platformu sözcüsü Rosa Metina diyor ve Demokratik Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Başkanı Dicle Müftüoğlu da bu saldırılara karşı baş eğmeyeceğiz diyorlar. Türkiye Gazeteciler Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral da ne yaparsanız yapın susmayacağız diyorlar. Gazetecilerden de mesaj gelmiş. Israrımız hakikat mücadelesi, başımızı eğmedik diyorlar. Bu da bir yenetten bir haberdi. Demirtaş'tan da tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan da Mezopotamya Ajansı ile Jin News muhabirlerine destek veriyor. Özgür basın susturulamaz demiş. Ama 11 gazetecinin gözaltı süresi ikinci kez uzatıldı Diken Gazetesi'nin haberi. Bir de bu haberi verelim. Bir de önemli haber var. RTÜK'ün, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun Tele 1'e verdiği ekran karartma cezasına yürütmeyi idari mahkeme durdurma kararı vermiş. Yeşil Gazete'den de bir haber. Ankara 2. İdare Mahkemesi oy birliğiyle bir karar veriyor ve mahkeme cezanın yürütmesinin durdurulmasını talep ediyor. Burada takip edeceğiz. Bir başka haberdir. Evet, son bir haberde Yargıtay'da Cumhuriyet Gazetesi davasında verilen mahkumiyet kararlarını da usulden bozmuş. T24'ten Asuman Arancan'ın haberi. Eski Cumhuriyet Gazetesi yazar ve çalışanlarının yargılandığı davada verilen mahkumiyet kararlarına ilişkin hükmü usulden bozmuş. Dosya bir kez daha yerel mahkemeye gidecek. Peki, bu şekilde bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayyar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.